Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Wopke Hoekstra, de kandidaat Eurocommissaris Klimaat, wil werken aan een wereldwijde kerosineheffing, een maritieme heffing en belasting op fossiele brandstoffen. Ook wil hij de CO2-uitstoot van de EU in 2040 met 90% verminderen. Dat zei hij in een hoorzitting voor de Milieucommissie van het Europees Parlement in Straatsburg, waar Hoekstra op dit moment zijn kandidatuur verdedigt. De opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland dreigt te stagneren. In de centrale opvang en de jaarbeurs in Utrecht sliepen afgelopen nacht bijna twee keer zoveel mensen als waar plek voor is. Burgemeester Dijksma schrijft aan de gemeenteraad van Utrecht dat sluiting dreigt als er geen oplossing wordt gevonden. De voormalig directeur van de Amerikaanse modeketen Abercrombie & Fitch wordt door 8 mannen beschuldigd van seksuele uitbuiting, dat meldt de BBC. Mike Jeffries en zijn partner zouden tussen 2009 en 2015 seksfeesten gegeven hebben waarvoor jonge mannen geronseld werden. De mannen zeggen tegen de Omroep dat ze onder druk zijn gezet om seksuele handelingen te verrichten. En Marco Schuitmaker is de grote winnaar van de Buma NL Awards. Zijn hit Engelbewaarder werd uitgeroepen tot meest succesvolle single van het jaar. En hij kreeg ook een award voor meest succesvolle kroeghit. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is maandag en dus tijd voor het Sportforum. En daarin gaan we maar weer eens praten over Ajax. Want Ajax worstelt en het einde van die donkere tunnel is nog lang niet bereikt. En dat terwijl de kalender van Ajax overvol en loodzwaar is. En ook PSV, AZ en Feyenoord maken zich weer op voor een Europese midweek. Binnenkort speelt ook het Nederlands elftal. Wie moet het doel van Oranje verdedigen? Gaan we allemaal bespreken met onze forumleden. Sander Westerveld, oudkeeper en tegenwoordig analist. Sinclair Bisschop van ESPN zit naast hem. En ook NOS-collega Jeroen Elsof is hier. Blijf vooral luisteren en meekijken kan ook via de webcam van NPO Radio 1. We zijn er tot 11 uur. Goed, 9:55. Eerst maar even warm worden dus. Staat u allen klaar? Loop wat op de plaat. Ja. Up. En Sinclair, we beginnen bij jouw moment van deze week. En dat is dit. Ramos en contra. 1-0 voor de Barcelona. De Ferran Torres. Allí se abre la jugada. Y allí se mete Lamine Yamal. Y es Ramos el que... Ja, dat klinkt al een beetje als de Primera División. Maar ja. Waar luisteren we precies naar? Nou, heel mooi moment. Lamine Yamal. Ik denk, iedere voetballiefhebber is helemaal gek van hem. Gedebuteerd op 15-jarige leeftijd bij Barcelona. En er is wel een leuk filmpje is erop gedoken. Als 9-jarig jongetje heeft hij ooit bij de El Clasico Barcelona tegen Real Madrid is hij aan de hand van Ramos is hij het veld opgegaan. En nu was het natuurlijk afgelopen week was het Barcelona tegen Sevilla. En toen gaf Yamal een voorzet en die gleed. Die werd uiteindelijk door Ramos in eigen doel verwerkt. Ja, dat is dan wel leuk zo'n moment. Dat is naar voren gekomen. En vandaag was er ook nog nieuws hè, dat deze vrolijke vriend Yamal zijn contract heeft verlengd bij Barcelona 2026. Als de clubs hem willen halen, moeten ze een miljard aftikken. Dus succes. En Ramos komt naar Eindhoven natuurlijk. En Ramos die, is al in Eindhoven. Eindhoven want, ja. Morgen is het inderdaad PSV tegen Sevilla. Maar dat vind ik wel een mooi moment. Dat je, het zal ongetwijfeld niet zijn held zijn geweest. Want het is natuurlijk een Barcelona-speler en een Real Madrid. Maar als je aan de hand van hem het veld op mag, kan ik me zo voorstellen dat je altijd hoopt te mogen schitteren. Ja, en dan is het toch wel ironisch om te zien dat er uiteindelijk een overwinning wordt gemaakt tegen de man met wie jij ooit een veld op kwam. Ja, dan naar jouw moment, Jeroen Elsof. Dan denk je, het zal wel een voetbalmoment zijn. Maar niets is minder waar, want dit gebeurde vannacht in Amerika. I think this is going to be Brandon Crawford. Departed. What a dream as a kid to grow up and be a giant. And boy, was he a great one. Voor dat stempel probeer ik juist af te komen, altijd maar weer. Dat voetbalcommentatoren alleen maar elke dag alleen maar voetbal kijken en voetbal drinken en slapen en weet ik het wat. Niet waar, ik ben helemaal fan van de San Francisco Giants. Al een jaar of 15. Allermooiste stadion ter wereld, honkbalstadion in de Bay in San Francisco. En toen ik daar voor het eerst naartoe ging, toen stond daar een shortstop met hele lange haren. Een echte, die zag eruit als een echte zo'n Amerikaan, zo'n kerel. Als je een Amerikaan voorstelt, dan zie je Brandon Crawford met van die lokken. En toen, ik was met mijn vrouw en die zei naast me, ik moet bekennen dat ik de man wel aantrekkelijk vind en dat dit nog wel eens naast jou de man in mijn leven kan worden. En het werd ook de man in mijn leven. Hij lijkt niet op jou als je hem zo omschrijft. Totaal niet, hij lijkt in niks op mij. Hij is echt stoer en geweldig. En dat is de shortstop geweest van de San Francisco Giants tot gisteravond. 2 keer de World Series gewonnen. Een aantal keer de Golden Glove gewonnen op zijn positie. Een fantastische kerel, fantastische honkballer. En ik ben jaar in jaar uit teruggegaan met mijn vrouw vanwege Brandon Crawford. En ook met mijn kinderen de laatste jaren vanwege Brandon Crawford. Staat op de shirts van ons op de achterkant. En gisteravond nam hij vermoedelijk afscheid. Hij loopt uit het contract. Hij is een van de laatste spelers van de generatie San Francisco Giants spelers die de World Series een aantal keren wonnen. En we waren allemaal verdrietig. Met als hoogtepunt mijn 5-jarig zoontje die zei tegen mijn vrouw: daar gaat je schatje mama voor de laatste keer. En we hebben een traantje weggepinkt. Het is een speler die was vroeger fan van de Giants als kind. Die heeft zijn droom werkelijkheid kunnen maken door daar ook voor te kunnen spelen. En gisteravond werd tijdens een soort van Ajax Feyenoord LA tegen San Francisco. Dat zijn aartsvijanden, maar alle spelers van de Dodgers stonden op. Alle fans van de Dodgers stonden op. Er werd geapplaudisseerd. Zijn kinderen kwamen het veld op. Werd afscheid van hem genomen op, zoals Amerikanen dat kunnen, respectvolle manier in de sport. En dat is dus niet alleen mijn moment, maar het moment van mijn hele gezin geweest in de sport dit weekend. Maar jouw zoontje is 5, Owen. Ja. Mocht hij dan zo laten opblijven? Of was dit nog wel een klein beetje... Het was een vroege christelijke tijd. Ja, het was een prima tijd. Maar ik sluit niet uit dat als we het hem hadden verteld, dat hij had geweigerd naar bed te gaan. Want ook hij vindt het leuk. Dus, groot moment voor jullie en voor veel Amerikanen. Brandon Crawford dus. Dan Sander, naar jouw moment. En dat is een moment dat eigenlijk wel het hele weekend overschaduwde. Robbie krijgt de bal diep van Forbes. En ja, liep gewoon hard op fase. Dat kan gebeuren. Maar daarna meteen mensen, spelers die naar de zijkant gingen wuiven van kom. En heel veel hulpverleners die toch het veld in sprinten. Ja, Etienne Vaassen bleef natuurlijk bij RKC Ajax roerloos op de grond liggen na dat duel met Brobby. Nou, daar schrok iedereen die dat hoorde en zag ontzettend van. Ja. Raakt het jou nog extra omdat je natuurlijk gewoon collega bent? Nou ja, zeker. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet alleen schrok, maar ook echt gewoon bijna agressief werd eigenlijk. Want dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt met een keeper. En mijn zoon die speelt bij AZ, is ook keeper. Die heeft een jaar of 2 geleden is hij ook 6 weken eruit geweest met een hersenschudding, omdat een spits op hem doorliep. En net deed hij eigenlijk of hij maakte een swalbo. Hij schopte hem tegen zijn hoofd. En deed net of het een penalty was. Hij was er 6 weken uit met een hoofdblessure. We kennen allemaal Pieter Cech. Ja. Die het grootste gedeelte van zijn carrière eigenlijk met een helm heeft gespeeld. Omdat hij een schedelbreuk heeft gehad. Nou, ook zo'n onzinnige actie eigenlijk van een spits. En ja, toen ik zat te kijken, en vooral naar de herhaling. Als een keeper uitkomt en hij duikt voor die bal. Iedereen ziet, en dat ziet Brobby zelf ook. En ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde dat hij nou ook natuurlijk op social media, dat het helemaal losgaat op hem. En dat wens ik niemand toe. Dat op schandalige manier over zich, want zeer, zeer racistisch bejegend. Dat is echt. Dat is echt iets van de tijd van nu. Belachelijk. Ja, dat schijnt erbij te horen. Maar even los van de toon en die verwerpelijke woorden, want dat vinden we dus allemaal. Ja. Heb jij wel zoiets van wat daar gebeurde? Dat was niet alleen maar een botsing. Die keeper die heeft al bijna. Had gewoon de bal in de handen. En dan nog maakt hij een schoppende beweging, zie ik op televisie. En hij raakt hem gewoon vol zijn gezicht. En dan kan je daarna wel sorry zeggen. En ik had het zo niet bedoeld. Maar je neemt wel een risico als je doorgaat op de keeper. En ik vind gewoon dat je de keeper. Ik heb het net toevallig nog op de familie-app gezet. Hij mag blij zijn dat ik niet meer speel. En Hans van Breukelen. Ik heb altijd in mijn carrière heb ik dat gelijk vanaf het begin heb ik een keer een tik gehad. En vanaf dat moment ging mijn benen eerst voorbij de bal. En dan raakte ik de bal. En ik zorgde dat ik mezelf eerst beschermde. En dan soms dan liep ik langs de bal. Maar ik liep me niet tegen mijn hoofd schoppen. En ik denk dat dit. Ja, dit is ook. Kijk, we hebben rode kaarten gezien. We hebben gisteren rode kaart gezien bij Liverpool. Die dan zegt: een onbesuisde actie van hij schopt hem over de bal. En dan kun je. Ja, dit is ook gewoon voor mij een rode kaart. En klaar. En dit is niet de eerste keer. Dat zal niet de laatste keer zijn. Maar ik vind dat wij. Ook wij. Als keepers zichzelf ook wat beter kunnen beschermen en moeten beschermen. Moeten de spelregels de keeper ook nog beter gaan beschermen? Of is het gewoon een incident? Ik vond het gewoon een schandalige actie. En dit is gewoon gevaarlijk. Dat is gewoon levensgevaarlijk. Je spreekt uit je hart, dat is te horen. Ja. Maar spreek je voor jezelf? Of heb je ook contact met andere keepers hierover? Nee. Ik heb dit eigenlijk pas heel kort gezien. Ik was er dit weekend niet. Dus ik hoorde pas net wat er allemaal gebeurd was. Ik heb de beelden ook pas bekeken. Dus het is echt nu nog, iets te hoog, denk ik. En wat kun je wel doen om keepers te beschermen? Want ja, als je naar de spelregels kijkt, dan is het al gebeurd. Hè? Dan kun je wel gaan straffen, maar dan ligt hij er toch al. Ja. Is er iets wat door je hoofd schiet van dat zou je kunnen doen om dit te voorkomen? Nee, ja, eigenlijk niet. Maar ik denk nogmaals, ik denk dat de keepers zichzelf gewoon moeten beschermen. Ik zeg tegen mijn zoon ook elke keer van, je moet er altijd vanuit gaan dat die speler doorgaat op jou. En nooit denken van, nou, ik heb die bal al. Je moet altijd vanuit gaan dat iemand met een hoge bal met je meespringt. Als jij voor de bal duikt, dat iemand met twee benen een tackle inzet. Dat is het enige wat de keepers kunnen doen. En de spelers, ja, hij zal zeggen dat het een 50-50 bal was. Maar ja, dan nog een 50-50 bal als hij met zijn handen naartoe gaat. En jij gaat met twee benen of je schopt door. Ja, dit is, het is het moment van het weekend, dus we gaan jullie er ook even bij halen. Dit is niet meer de intro. Ik merk echt de emotie bij je, eigenlijk in je stem ook. En heeft het jou verbaasd? Want je bent eigenlijk, maar misschien heb ik het bij een aantal gemist, het eerste geluid dat dit verwoordt, zeg maar, die het vanaf de Brobbie-kant bekijkt. Ik heb het zelf niet zo bekeken, eerlijk gezegd. Ik denk heel veel met ons. Verbaast het je dat er weinig commotie over is? Of weinig te doen is over die kant van het verhaal? Nogmaals, ik heb niet echt het nieuws heel goed gevolgd, wat er allemaal precies gezegd is. Ook gisteravond misschien niet in studio. Nou, ik heb het ook niet zo gezien zoals jij het nu vertelt, hoor. Ik heb echt, ik weet niet hoe jullie ernaar kijken, maar ik heb het niet gezien als een opzettelijk of als een... Ik hoorde vandaag Harry van der Laan, die is spits geweest, die had eigenlijk dezelfde woorden, dat hij ook dacht dat het misschien wel expres gebeurde, want hij vindt als spits dat je dat aanvoelt en dat je er overheen kan springen. Nu ga ik Bobby verdedigen. Ja, het gaat niet om dat het expres is. Kijk, ik weet niet of het expres is, maar je ziet gewoon dat hij nog zo'n schoppende beweging maakt. Terwijl hij de bal al in zijn hand heeft bijna. En dan denk ik van, ja, als het bijna 50-50 is, die keeper komt met zijn handen naar de bal. Ja, dan, wat je zegt, dan moet je eigenlijk gewoon overeen springen. Dus daar zit de nuance. Je zegt niet dat hij het expres doet. Nee, maar je kunt er expres voor zorgen dat het niet gebeurt. Nee, ja, maar goed, dan nog. Dan heb ik liever dat die keeper zich beter beschermt en met de benen eerst naar voren komt. En dan liever die spits maar... laat zien dat het de laatste keer is geweest. Dat is van zo beschermen, maar er gaat natuurlijk nu ook een discussie weer op. Net als Petr Cech misschien met een keepershelm. Zou je dat als outkeeper? Nee. Ik heb dat nooit. Ik heb mezelf nooit. Of het geluk is of dat ik mezelf goed beschermde. In ieder geval nog nooit iets tegen mijn hoofd gehad door spelen. Dus ja, wat ik zeg, de keepers moeten zichzelf beter beschermen. Een helm die helpt dan niet. Want ja, je kunt ook met een volle noppen in zijn gezicht schoppen. Dus. Boezemt dit bijvoorbeeld nu angst in bij jouw zoon, die wel weer gewoon het voetbalveld op moet, die trainingen begint? Nou, die gaat in ieder geval anders in zo'n duel, ja. Die gaat niet meer gewoon echt met zijn handen naar voren, met zijn gezicht zo van, nou ja, ik pak hem wel gewoon. Ik ga er lekker naartoe van, ik ben toch eerder bij de bal en ik pak hem. Maar die laat waarschijnlijk ook nou gewoon de bal een metertje naar achter. En dat hij met of dezelfde bal laten gaan op dat moment. Of je springt er iets voorbij dat hij in je maag bijvoorbeeld, dat je de bal met je maag pakt, bij je maag. Dus, of dat je met één hand voor je gezicht. Heb ik ook wel een paar keer gedaan. Dat ik dook naar een bal. En dat ik hem met één hand vasthield. En die andere gewoon echt met mijn elleboog mijn gezicht beschermde. Maar ik weet dat het niet echt sexy eruit ziet, hè? Met zo'n helm. Nee, dat zeker niet. Maar ja, we zien ook bijvoorbeeld het wielrennen. Vroeger, als je beelden zag, hadden ze gewoon normaal petje op. Klopt. Nou, gelukkig hebben ze allemaal nu helmen op. En misschien is het ook nooit nodig. Maar ik kan me zo voorstellen. We hebben het over schedelbasisfractuur gehad. Ja. Ook bij Petr Cech. Dat je jezelf toch eventueel kan beschermen. Voor mocht dat moment een keer komen. Dat er een speler per ongeluk of al dan niet per ongeluk. Nee, zeker, het zal zeker moeten kunnen. Alleen dan nog vind ik dat je beter gewoon iemand kunt laten zorgen dat hij niet een keeper tegen zijn hoofd aan schopt. Ja. En je kunt ook verdedigers een helmpje op laten doen. Want tegenwoordig is koppen dus bij de jeugd al verboden op de training. Dus dat schijnt ook al heel slecht te zijn. Nou, het goede nieuws dat zaterdagavond al duidelijk werd dat het niet zo erg was als heel veel mensen toen vreesden. Gisteren kwam dan Michiel Kramer met bemoedigende woorden. En vandaag reageerde Etienne Vaze voor het eerst zelf. Hij zegt, beste RK. KC'ers, collega's en voetballiefhebbers. Vanochtend heb ik kort kunnen videobellen met mijn teamgenoten. De staf en alle betrokkenen binnen RKC Waalwijk. Het was erg fijn iedereen even te zien. De eerste periode van mijn herstel bestaat uit het nemen van rust. Dat vertelt hij dan op zijn eigen social media. Is dan de ergste schrik er wel een beetje af? Is dat een grote opluchting, Jeroen? Ja, die vraag stellen is hem wel een beetje beantwoorden. Ja. Want iedereen die hier naar heeft zitten kijken, die heeft natuurlijk... nooit gedacht dat, hoe ver zitten we later? 48 uur later er een social media post met een bijna een duimpje erbij. En wat fijn dat het best goed met me gaat zou staan. Ja, ik bedoel, iedereen. Ja, daar hoeven we toch geen doekjes om te winnen. Iedereen dacht dat hij misschien zou sterven daar. Dat is het gevoel wat je voor de televisie had. Maar kwam dat ook niet door de impact alles had met de nieuwe protocollen? Nee, dat kwam daardoor. En natuurlijk ga je dingen associëren. En bedoel, ik heb zelf commentaar gegeven in Kopenhagen bij het moment van Christian Eriksen. Dat komt dan gewoon bij velen, denk ik. Ook als je dat voor de tv hebt meegemaakt, komt het naar boven. Want je ziet spelers om een speler staan. Nou, dat associeer je met dat moment. Je ziet doeken. Dat associeer je met Nouri. Ja. Je ziet een ADE het veld opgedragen worden. Dat hoor je de commentator zeggen. Ja, je denkt gewoon, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Je ziet spelers huilend weglopen. Ja, dat was natuurlijk. Als je dan deze uitkomst hoort, en zelfs al hoort dat hij op het veld gelukkig al bij was. En ik vind het eigenlijk, er zijn ook mensen die zeggen, hadden ze dat misschien maar eerder gecommuniceerd. Maar ik vind het eigenlijk prima dat dat niet gebeurd is, want dat is niet de taak. Natuurlijk is het niet de taak om het publiek gerust te stellen. De taak is de gezondheid van zo'n speler. En daar moet je alles aan doen en de rest is complete bijzaak. Maar als je dan hoort dat dit uiteindelijk de uitkomst is, dan is dat, om antwoord te geven op jouw vraag, natuurlijk meer dan een grote opluchting. Want uiteindelijk valt het zo reuze mee, terwijl ik in ieder geval, denk ik, veel met mij voor het ergste vreesde. Ja, want kende een van jullie de nieuwe protocollen? Of was iedereen eigenlijk zo verrast van wat gebeurt hier? Ja, nee. Ik begrijp dat er gewoon gestart wordt met reanimeren als er twijfel is. Ja, dat klinkt, ik ben helemaal geen medicus, maar dat klinkt naar alles wat we weten bij de vorige situaties. Dat klinkt eigenlijk heel logisch. Ik heb ook nu voor het eerst gelezen dat als je daarmee begint en het hart klopt, dat daar vrij snel een reactie komt van degene die ligt en die dan de arm zal wegslaan. Dus als dat allemaal veilig kan, dan denk ik dat dat een hele goede zaak is, eerlijk gezegd. Ik schrok gisteren ook wel van de woorden van Michiel Kramer, dat zijn tong in eerste instantie had ingeslikt. Ja. Want dat is natuurlijk ook levensgevaarlijk. Dus ja, er is adequaat gehandeld. En gelukkig, Etienne Vaas heeft ook iedereen bedankt. En er is gelukkig goed adequaat gereageerd. En beter te veel dan dat er te weinig gereageerd werd. Dus dat met de nieuwe protocollen, daar sta ik wel heel erg achter. Ja, en dus gaat het gelukkig goed met Etienne Vaassen. Gaan we van het belangrijkste keepersnieuws, want dat is natuurlijk met afstand naar het iets minder belangrijke keepersnieuws, namelijk de keepers van Oranje. Volgende week dan komt het Nederland zelf bij elkaar voor de EK-kwalificatiewedstrijden. Eerst thuis tegen Frankrijk, dan uit in Griekenland. En de man die op het WK minder dan een jaar geleden nog de nummer 1 was onder de lat, verkeert momenteel niet in de beste vorm van zijn leven. He's the tower van de jouwer, Andries Noppert, ballenstopper. Het is een lange, atletische, snelle, frisse keeper. Ja, blijkbaar heeft hij zich zodanig ontwikkeld dat hij nu eerste keuze is. Het is een jongensboek natuurlijk wat er is gebeurd in zo'n korte tijd. Maar ja, ik had het risico gewoon niet genomen. Het is natuurlijk van tevoren een risico. Het heeft alleen maar te maken met de noodzaak. En daarom ben ik genoodzaakt om voor Noppert te kiezen. En ik heb er alle vertrouwen in. Schot Noppert! De toren van Jouren staat nog altijd. Wie is de tower van de Jouren? Andries Noppert. Ballenstoppen. Die jongen van Heerenveen, die Noppert, is totaal uit vorm. Hij klap hier in de zwervende rol en kan gaan schieten en raak ook. Het is een zondagschot en je kijkt weer meteen naar Noppert, omdat je denkt, die kan hij toch hebben. Je moet die bal gewoon wel stoppen als je Noppert bent. En als je bij het Nederlands elftal wil zitten. Nou, ik denk dat hij zijn plekje in de selectie wel eventjes kan vergeten ten faveure van Nicolai. Wie is de tower van de jouwer? Andries Noppert, ballenstopper. Ja, en nu dus even iets minder ballen stoppen voor de toren van Jouren. Collega Jan-Vincent van Zuiden die zegt op het eind dat Noppert zijn plekje wel eens kwijt kan raken aan Nick Olij van Sparta natuurlijk. Want er zitten 4 keepers in de voorselectie van Oranje. Denk jij, Sander, ook dat Noppert inderdaad wel eens kan gaan afvallen? Ja, eigenlijk ben ik bang van wel. Het is een heel lastig verhaal. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een aantal weken geleden volgens mij nog een interview heb verteld dat het eigenlijk top ging met de toekomst van de keepers van Nederland. Dat we eigenlijk, jouw zoon komt eraan. Ja, dat onder andere. Maar we hadden gewoon een Noppert, we hadden een Silissen die weer terugkwam bij NEC. NEC mag ik zeggen, hè? NEC. Ik zeg NEC. Maar wij van Vitesse zeggen NEC. Maar ja, Bijlo, Jong, Vlekken, die toen nog in Duitsland speelde, die een transfer maakte. En waar de Bart Verbrugge die bij Anderlecht speelde en zijn transfer ging maken. Ja, en in de laatste paar weken is het... Kommer en kwel. Ja, wordt het wel steeds minder. Ik vind het echt heel jammer. Kijk, je kunt gissen wat er gebeurt eigenlijk met Noppert. Die eigenlijk een topjaar heeft gehad vorig jaar. Of met het WK in ieder geval. Die zomaar uit het niets voor miljarden mensen een WK halve finale speelt nog. Kwartfinale. Of alles. Ja, of kwartfinale. Ja, iets te positief. Maar ja, ik weet niet of dat heeft bijgedragen. Misschien dat het dan in één keer allemaal anders wordt. Daarvoor was hij heel... zonder druk stond hij te spelen. Nou, daarna natuurlijk lang geblesseerd geweest. Tweede helft van het seizoen. Lang eruit. Maar nu denk je, tenminste, dat zou je niet gek vinden als hij af zou vallen. Dat is uiteindelijk natuurlijk iets minder van belang. Maar wie gaat er spelen straks tegen Frankrijk? Want er zal iemand onder die lat moeten staan. Ja, nou ja, ik denk op dit moment dat het... Dat zei ik de vorige keer tegen de pers ook na die wedstrijd. Vlekken is ook niet overtuigd. Nee. Alleen, ik vind niet dat je Vlekken na één wedstrijd eruit moet gooien. Ik denk dat juist de situatie bij de keepers op dat moment was. Wie gaat de keeper? Er werden pols gehouden allemaal. Van ja, die zoveel percentage Vlekken, Verbrugge, Noppert. Ja, dan speelt Vlekken. En dan heeft hij volgens mij wel het gevoel van... Ja, wacht even, nou, dit is het moment. Nou moet ik het laten zien. Dus er kwam ook een druk op. Mm-hmm. En ik denk dat je hem gewoon 2 of 3 wedstrijden de kans moet geven. En ik denk dat Verbrugge, die speelt nou ook weer wel of niet bij Brighton. Volgens mij rouleert de Serbië met zijn keepers. Hij heeft de laatste weken ook weer niet gespeeld. Ja, Noppert is dan helaas eigenlijk... misschien is het toch wel mentaal dat hij met een transfer bezig was ook. En dat hij nou toch een beetje teleurgesteld is. Maar hij heeft zijn contract verlengd. Dus eigenlijk is als hij gewoon goed begeleid wordt... Het is een normale jongen. We hebben allemaal gezien wat hij kan. Dus dat komt ook wel terug. Alleen misschien moet je hem zelf ook een beetje in bescherming nemen. Dat je nou eventjes niet selecteert. Mm-hmm. En Olij heeft natuurlijk... Ja, de hele pers en heel Nederland eigenlijk roept om Olij. Ja, hij is wel de keeper in vorm. Dat is, op dit moment... Ik weet niet. Dit vind ik altijd een interessante. Is het de vorm of de ervaring die een beetje... En ik bedoel, Olij... Het is natuurlijk keept hij goed. Maar nu tegen Frankrijk en uit tegen Griekenland... toch weer 2 cruciale interlands. Dat dan gelijk voor de leeuwen gooien... weet ik ook eerlijk gezegd niet zo, hoor. Of dat vind ik ook. Dan kan je namelijk een jongen ook mee breken als dat misgaat. Was het in jouw tijd natuurlijk heel anders, hè? Want wij zaten ons net een beetje af te vragen. Helaas heel anders, ja. Wij zaten ons net een beetje af te vragen. Hebben jullie enig idee hoeveel interlands hij heeft gespeeld? Maar dan ga ik nat natuurlijk. Ik weet er in ieder geval eentje op het EK 2000. Nou, ja, 2 zelfs, want één keer 3. Viel hij ook nog in. Omdat er nooit, het zijn er in totaal 6. Maar enig idee hoeveel interlands jij had kunnen spelen... als niet Edwin van der Sar in die periode? Dat is natuurlijk wel... Ik heb het vaak genoeg met Pepe Reina over gehad. Pepe Reina was de tweede keeper achter Casillas. Ja. En ook oud-Liverpool keeper natuurlijk. Maar ja, die heeft volgens mij ook een interland of 30. Die speelde oefenwedstrijden, die speelde altijd de laatste wedstrijd. Je moet als keeper eigenlijk niet naar Liverpool, want dan word je altijd bij je nationale team tweede keeper. Dat klopt. Ik zeg altijd van ik heb er tussen 1999 en 2005 heb ik erbij gezeten. En vooral gezeten. Ik heb van die 6 interlands de 3 tijdens het EK gespeeld door blessures van Van der Sar. Maar voor de rest was hij nooit geblesseerd. Hij speelde alle oefenwedstrijden. En op een of andere manier kwamen we waarschijnlijk in de pool van een week of een EK dan nooit dat we de eerste 2 wedstrijden wonnen, dat die derde wedstrijd niet meer belangrijk was. Dus ja, ik kreeg geen kans. Dat was in 2000 wel zo, toch? Die laatste wedstrijd. Toen was hij geblesseerd, toen viel hij uit. En toen de laatste wedstrijd van de pool speelde hij. En toen begon hij en toen viel hij weer uit. En toen mocht ik die laatste wedstrijd spelen tegen Frankrijk. En daarna speelde hij weer. En toen stonden we 4-5-0 voor tegen Joegoslavië. Dus mocht ik er weer in voor de laatste 20 minuten. Ik heb alle doelpunten tegengekregen thuis. Thuis dat EK. Dat is ook een beetje. Ja. Maar ja, het is van de ene kant zeg ik altijd... ik ben blij dat ik in ieder geval achter de beste keeper van de wereld heb gezeten. Maar jammer dat Van Gaal er toen niet was. Want dan met de strafschoppen... Ja, dan had ik misschien tegen Italië in ieder geval. Nee, maar goed, kijk, het is een ander verhaal dat nu op de bank zit, denk ik. Ik denk alle keepers die denken van ik moet spelen, ik ben de beste eigenlijk. En dat is heel gezond. Alleen ja, ik zat toch op de bank en ik zag Van der Sar elke keer dat ik dacht van... Ja, ik denk toch dat het voor Nederland beter is dat hij er staat. Maar wat doet dat met de dynamiek in zo'n keepersgroep? Want bij jou was de hiërarchie duidelijk, die is er nu niet. Ik kan me voorstellen dat ook wat met de samenwerking doet. Nou ja, goed, normaal gesproken de samenwerking tussen keepers, dat is echt een heel apart volk die... normaal gesproken, dus, het zijn uitzonderingen, maar je kunt bijna niks raars doen. Je kunt niet raar op de training een bal ballen in de kruising gaan schieten. Dus het is heel collegiaal. Ja, het is wel een uitzondering, begrijp ik. Ik noem geen namen. Maar bij mij, nee, ik heb daar nooit problemen mee gehad met Ronald. Zeker niet. En, nee, jij niet. Maar ja, goed, normaal gesproken is dat gewoon... ja, dat is meer heel persoonlijk. En ja, dat zijn ja, individualisten die aan zichzelf denken. En ja, onderling denk ik dat er weinig... dat zijn dus, ja, als ik wil geen vrienden noemen, maar dus, ik denk dat ze goed met elkaar omgaan. Maar hoe je het ook went of keert, de druk, wie er dan ook speelt, of het nou Vlekken is die dan zo'n kans blijft houden, dat is natuurlijk gigantisch. Want of iemand debuteert, bijvoorbeeld Verbrugge, nou, dan is de druk enorm, denk ik. Klopt. Toch 21 jaar. Of je laat Vlekken staan die de halve wereld, of halve Nederlandse wereld over zich heen heeft gehad na die matige wedstrijd in Ierland. Ik las nog dat jij had gezegd van ik heb liever dat hij een bal uit de kruising slaat dan dat hij goed kan voetballen. Maar ja, hij is natuurlijk gepresenteerd als een goede voetballer. Nou, en maar dit is precies wat ik zeg eigenlijk. Want juist omdat die keepers tegenwoordig zo goed moeten meevoetballen, begint hij in die 16 die bal rond te spelen. Ik zeg elke keer van ik heb liever keepers die bal zoals Oenestaal bij Twente gewoon in de laatste minuut uit de kruising tikken. En dan misschien wat vaker een bal gewoon dus het stadion uitschieten. Ja, als Vlekken gewoon iets minder kon voetballen, had hij misschien die bal weggeschoten. Maar blijft het tobben voorlopig? Of zie je een soort van lange termijn oplossing? Ja, het is heel moeilijk. Dus ik denk voor Koeman zal dat echt een heel moeilijk verhaal zijn. Want ik heb eigenlijk ook een beetje hetzelfde gezegd... Wat Jeroen nou net zegt, voor het WK. Van ja, je kunt niet Noppert opstellen in een WK. Die helemaal geen ervaring en dan speelt hij een WK. En nou, ja, we hebben zelf gezien hoe goed dat ging. Maar ja, van de andere kant nogmaals... ik denk dat je Vlekken echt twee of drie wedstrijden de kans moet geven. En dat hij dan ook misschien met minder druk... ook gewoon, want ik zie hem wekelijks natuurlijk in Engeland en gezondheid. En ik heb hem in Duitsland vorig jaar ook gezien... en ik weet hoe goed hij is, ook voetballend. Dus één ding. Nou, heel even naar Sinclair, want die voordat jij bij ESPN werkte, werkte hij natuurlijk bij Rijnmond. En daar staat soms een keeper onder de lat bij Feyenoord, soms zeg ik. Veel is ook heel veel geblesseerd. Maar is dat uiteindelijk nog steeds, vind jij, het grootste? Ja, hij was bij Koeman natuurlijk wel beoogd eerste doelman. Stond er de vorige keer tijdens de Nations League natuurlijk ook gewoon in. Is geblesseerd, maar de verwachting is wel dat hij er weer snel aankomt. Traint ook al langzamerhand weer mee bij Feyenoord. Dus ja, deze interlandperiode gaat hij niet halen. Maar, ik heb ook wel eens het idee dat Koeman een beetje zat is. Dat hij steeds geblesseerd is. Kan hij zelf niks aan doen natuurlijk, maar je wil gewoon iemand die er altijd staat. Maar als Vlekken zich bijvoorbeeld had bewezen, dan had misschien inderdaad die keuze anders kunnen uitvallen. Maar bij gebrek aan beter, denk ik ook dat in deze interlandperiode inderdaad Vlekken toch wel weer de kans krijgt boven bijvoorbeeld een Olij. Maar Bijlo komt eraan en dan is het inderdaad maar hopen dat hij fit blijft bij misschien wel de allercruciaalste interlands straks in november. Ja. En voor de rest is de spoeling op dit moment toch heel erg dun in keeperswereld. Bart Verbrugge zit er natuurlijk ook nog bij, dus tot slot als jullie even dan ook een naam noemen. Jij denkt Vlekken. Wie denk jij dat er op goal staat, Sander? Ik denk Vlekken. Jeroen? Ik dacht tot voor kort Verbrugge, maar ik denk ook Vlekken. Oké, nou, fijn dat jullie eruit zijn. En dan, ik zag een hele goede bij NEC, maar die is net begonnen. Een nek moet ik dan voorstellen. Roef heet hij, die is 20. Maar dat zag er wel goed uit. Straks na 10 uur nog een uurtje Sportforum. Ja, gaan we het onder andere hebben over Feyenoord en Ajax. Dus graag tot zo. NPO Radio 1. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. PSV in de Champions League. Bij de eerste paal Luc de Jong. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Eindhoven, PSV Sevilla. Wat een fijne voorzet ook zeg. Luister morgenavond vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. PSV Sevilla. Wie luistert, weet meer. Orkest van Gelderland en Overijssel speelt alle symfonieën van Beethoven. Van 7 tot en met 22 oktober in Arnhem en Enschede. Informatie en kaarten op fion.nl. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Alping, Trendhopper, Leolux, Artivor, Lindelook, Zoen. Hey, ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker.

Welkom terug voor nog een uurtje Sportforum, waarin we een in alle opzichten roerige week in Rotterdam bespreken. En vooruitblikken op de Europese wedstrijden van Feyenoord, PSV, AZ en Ajax. Er was slapstick, maar ook schrik in Liverpool en malaise overheerst in Manchester. We praten erover met Sander Westerveld, Sinclair Bisschop en Jeroen Elsof. Na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse turnsters hebben zich bij het WK als team geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Hoewel sommige landen nog in actie moeten komen, gaat Nederland sowieso bij de eerste 12 eindigen. En dat is genoeg om volgend jaar naar Parijs te mogen. En we hadden het er net ook al over. RKC-keeper Etienne Vaassen heeft vandaag weer van zich laten horen. Vaassen is dankbaar voor alle steun die hij heeft gekregen. Dat hij afgelopen weekend buiten bewustzijn raakte na een botsing met Ajax-speler Brian Brobbey. Ook bedankte Vaassen de medische mensen van Ajax, RKC en het ambulancepersoneel voor het snel en juist handelen. In het onderzoek naar de Spaanse oud-bondsvoorzitter Rubiales was vandaag een hoorzitting. Rubiales gaf na de gewonnen WK-finale speelster Jenny Hermoso een zoen op haar mond, waarna grote ophef ontstond. Volgens Rubiales was de zoen met instemming, maar drie teamgenoten verklaarden vandaag dat Hermoso werd gedwongen om te verklaren dat ze had ingestemd met de kus. Rubiales trad uiteindelijk na alle ophef af. Komt er een nieuw team bij in de Formule 1? Nou, het zou zomaar kunnen en de kans is vandaag in ieder geval een stukje groter geworden, want de internationale de autosportfederatie FIA heeft groen licht gegeven aan Andretti om toe te treden tot die Formule 1. Er moet nog wel één belangrijke hoorde worden genomen voordat dan die toetreding ook officieel is. De FOM, die de commerciële belangen van de Formule 1 behartigt, moet zijn goedkeuring nog geven. En darters Raymond van Barneveld en Dirk van Duivenbode zijn uitgeschakeld bij de World Grand Prix. Een van de belangrijkste darttoernooien van het jaar. De Nederlanders verloren allebei in de eerste ronde. Danny Noppert speelt later vanavond nog tegen Gerben Price, de nummer 4 van de wereld. En Marianne Vos slaat komend winter het veldritseizoen over. De 36-jarige Vos werd in augustus aan haar liesslagader geopereerd en kon daarna 5 weken niet trainen. En ze gaat zich nu richten op het volgende seizoen op de weg. Ja, nog een uurtje Sportforum dus. En we gaan naar Rotterdam, want daar was het een bewogen week. Die begon met het uitspelen van de klassieker, die vorige week zondag begon en uiteindelijk op woensdag werd uitgespeeld. En die eindigde met een emotioneel beladen derby na de schietpartij op donderdag in de stad. Goedenavond. De KNVB heeft besloten dat het restant van de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord overmorgen zonder publiek wordt uitgespeeld. Niemand blij inderdaad, Dione, maar het is wel wat er gaat gebeuren. Dit is een finale beslissing van de KNVB. En daar zijn we nu dus in benadeeld. Dus er zijn geen winnaars. Wij niet, Ajax niet. Beide ploegen hebben zich opgesteld. Zo stond het ongeveer op het moment dat de wedstrijd werd stilgelegd. Geldt dat als een hattrick als je er 2 op zondag scoort en dan op woensdag ook eentje? Voor mij wel. Het is 4-0 voor Feyenoord. Doelpuntenmaker, wie anders dan de grote man? Natuurlijk is dat Giménez. Feyenoord pakt dus nu definitief de volle buit in Amsterdam voor het tweede seizoen op rij. Als je dan hier naartoe komt en met zoveel overtuiging en persoonlijkheid hier speelt, ja, dan doet me dat heel veel deugd. En dan hoop ik dat die jongens alsnog de credits krijgen dat dat het voor de eerste in de historie is dat wij hier met 0-4 winnen. Paniek in Rotterdam na dodelijke schietpartijen. We zijn vanmiddag opgeschrikt door een afschuwelijk incident in de stad, waar verdrietig genoeg ook mensen bij zijn omgekomen. De emoties in de stad zijn erg groot. Mijn welgemeende medeleven gaan naar de naasten. Dit moet voor u in deze week een bijzondere dag zijn met een voetbalaffiche als deze. Ja, het is even de gedachte verzetten. Zojuist een zeer indrukwekkende minuut stilte. Maar nu gaan we verder met de orde van de dag. Een derby op Woudestein tussen Excelsior en Sparta. En dan gaat het laatste fluitsignaal klinken van Jeroen Manschool. Dat kan niet lang uitblijven, maar hij laat dit toch doorgaan. En El Yacoubi is nog een keer weg. En helemaal vrij, vlak voor het doel, is Lamproe en die maakt hem. Het is niet te geloven. In de laatste seconde van de wedstrijd wint Excelsior de derby van Sparta 2-1. Ja, het was een vreselijke week in de stad, simpel. En dan is er rest er niets anders dan gewoon respect betuigen aan de slachtoffers. En op die manier een beetje eer doen aan de situatie. Maar ja, daar wordt natuurlijk ook niemand uiteindelijk beter van. Ja, dat is de meestal eigenlijk altijd wel verstandige Bart Vriend... Die er iets moois over zegt. Sinclair, jij bent Rotterdammer. Hoe was deze week in Rotterdam? Ja, surrealistisch. Gitzwarte donderdag natuurlijk. En Rotterdam is een hele grote stad met, ja, het zal het zijn... al met al 800.000 inwoners of zo. Maar dan lijkt het net een klein dorp, want iedereen kent wel iemand... die of in de buurt is geweest of die mensen hebben gehad... die in het ziekenhuis liepen of mensen die in het ziekenhuis werken. Ja, dan hoor je de meest verschrikkelijke verhalen. Kijk, met de wetenschap van nu weten we allemaal dat er bijvoorbeeld maar één gek in het ziekenhuis was. Veel mensen dachten dat er misschien wel een aanslag was. Dat er misschien meerdere mensen met pistolen rondliepen. Dus die hebben angstmomenten gehad daar. Nou ja, daarna moet natuurlijk dan op een gegeven moment toch het vizier op een gegeven moment ook bij die voetbalclubs weer verder. Maar als je bijvoorbeeld weet dat een van die slachtoffers, het vrouwelijke slachtoffer, dat die bijvoorbeeld stage heeft gelopen bij Sparta. Nou, gisteren was het Excelsior Sparta. Dan zijn er gewoon mensen die haar nog kennen van het kantoor. En zo heeft iedereen wel een link met of de echte slachtoffers of ook gewoon mensen die daarbij aanwezig zijn geweest. Dus ja, het is gewoon echt heel erg. Zijn hele nare dagen geweest in Rotterdam. En dan moet er op een gegeven moment wel gevoetbald worden. Dat gebeurt dan ook met Feyenoord Go Ahead op zaterdag. Dan is het mooi om te zien dat bijvoorbeeld ook de supporters van Go Ahead Eagles met bloemen kwamen. Want er wil het toeval dat er zijn drie Rotterdamse eredivisieclubs. Die spelen allemaal in Rotterdam in dat weekend. Allemaal in Rotterdam. En dan is het ook nog Excelsior Sparta gisteren, waar de burgemeester er ook was. En ja, het is dan wel heel mooi om te zien hoe Excelsior en Sparta dat moment voorafgaand aan de wedstrijd gisteren, die derby aangrijpen om met z'n allen de saamhorigheid te tonen. En dat proeft hij ook wel in de stad in Rotterdam. Dat ja, het is jammer dat zo'n moment nodig is. Maar dat je wel weer proefde dat ja, er heel erg saamhorigheid was in de stad. Het gekke was, want de ik weet niet of het in onze eigen voetbalpodcast was of op een ander podium. Ik hoorde vandaag een soort van discussie. Hadden we niet bij alle wedstrijden een minuut stilte moeten houden? Als in de voetbalpodcast. Ja, na de impact van zo'n gebeurtenis. Landelijk, want ik denk dat iedereen erdoor geschokt was. Daar zat ik over na te denken vandaag in de auto. Dat had natuurlijk prima absoluut gekund en gepast. Dus aan de andere kant, doordat het nu alleen in Rotterdam was, bij die wedstrijden, was de focus ook heel erg op de herdenkingen daar. En dat trof me ook wel weer, want je zag inderdaad wat jij zegt. En het was niet voor de bühne, het was gemeend. Waar die nou ja, was. Daarmee zou je kunnen suggereren dat het bij anderen... Nee, maar zonder daar lelijk dus over ik wil te helemaal niet, ik nee. wil er helemaal niet... Maar ik ja, maar die pijn in een stad, die kan je alleen maar ervaren als het gebeurd is. En niet voor niets, er is maar één wedstrijd waar er dan ook een eerbetoon was. En dat was prachtig bij Utrecht tegen Almere in de derde minuut. En dat heeft alles mee te maken, 4 minuten. Dat de mensen daar precies voelden wat de Rotterdammers hebben meegemaakt. En bij Utrecht weet ik ook dat er toen een beetje schande van werd gesproken. Dat toen niet in alle stadions... Ook je bedoelt die schietpartij de schietpartij toe. Ja. En wat dat betreft kan ik me wel zo voorstellen. Ja, pas als het gebeurd is, dat je echt wel weet dat het voor heel veel mensen is dit, heeft dit meer impact dan wat er bijvoorbeeld, met alle respect voor, wat ook natuurlijk verschrikkelijk is. Laatst met Libië of Marokko, daar gaan we ook een minuut stil te houden. En het terecht, maar dan kan ik me zo voorstellen. En ook zeker het Erasmus MC, daar werken ook mensen vanuit heel Nederland. Dat je misschien dat het best wel had gekund bij alle wedstrijden betaalde voetbal. Ja, dat had zeker gekund. Dat had zeker gekund. Maar het kwam het meest binnen bij die beelden uit. En dat was denk ik zo gebleven. Dus ik bedoel, dat het was natuurlijk ja, indrukwekkend is zo'n woord. Maar het was uitermate indrukwekkend om dat te zien. Tenminste, dat had ik. Ja. En de supporters die nog gingen zingen. Ja. Bijvoorbeeld ook uit zichzelf. Ja. De week, dat zit daarvoor. En ook dat is dan weer veel minder belangrijk dan natuurlijk die schietpartij. Maar goed, toch het sportforum. De klassieker, die werd in Amsterdam gespeeld. En Feyenoord won, Sander, uiteindelijk met 4-0 over 2 dagen verdeeld. Had die overwinning nog een beetje glans? Of dacht je, ja, eigenlijk is hier een prachtige klassieker overwinning ontnomen? Ja, dat zei eigenlijk iedereen, denk ik, van Feyenoord ook. Maar... ja, ik denk op een gegeven moment als je gewoon... volgens mij had Slot dat ook heel goed verwoord na de wedstrijd. Hoe ze zich voelde en hoe het team zich voelde. Maar ja, na die week is het gewoon 3 punten en 4-0 van Ajax gewonnen. Dus dat is echt het belangrijkste. Alleen ja, de manier waarop. En ja, dat werd wel een mooi feestje natuurlijk onthouden. Want ja, als je daar gewoon wint in een vol stadion... en je rijdt weer naar huis met die bus. En ja, dan is het natuurlijk één groot feest. En nu... ja, werd het in 2 wedstrijden gespeeld. En ja, die 2e wedstrijd was een beetje zo, ja zo, een ongemakkelijke wedstrijd natuurlijk. Een leeg stadion, dat leek wel een coronawedstrijd weer. Of een oefenwedstrijd. En het was ook gelijk gebeurd. Kijk, als het dan nog misschien Ajax dan nog 1 of 2 maakte... na 1 kwartier of 20 minuten, dan... maar dit was gelijk gebeurd. Had je er gewoon niet aan moeten denken voor het eerder verloop van de competitie? Helemaal niet voor Feyenoord natuurlijk, maar ja... Op dit moment, ja. Dus het was een beetje... Ik heb het ook gekeken, die wedstrijd. En ik had hem eigenlijk na een paar minuten al af kunnen zetten. Maar ja, het was een beetje een hele aparte wedstrijd om daar aan te kijken. En maar ja, goed, achteraf, 4-0, historische overwinning. En 3 punten voor Feyenoord. Ja. Jeroen, PSV is natuurlijk de koploper. Maar is Feyenoord misschien wel de beste ploeg van Nederland op dit moment? Ja, dat is moeilijk te zeggen als het gaat om de Eredivisie. Want PSV heeft nu 2 doelpunten tegengekregen. En ik geloof 22 of zo gemaakt. 23 goals gemaakt. Dus dan kan je moeilijk... Ik denk niet dat de twee in de Eredivisie veel van elkaar verschillen. Ja, kijk, wat een beetje blijft hangen is natuurlijk die internationale prestatie tot nu. Feyenoord wint van Celtic in de Kuip in de Champions League. En PSV krijgt een pak slaag in Londen tegen Arsenal. Dus ja, gevoelsmatig zeg je dat Feyenoord verder is, ook omdat er een trainer zit die daar wat langer aan het bouwen is. De structuren zijn duidelijker. Feyenoord lijkt misschien wat stabieler. Maar ja, als je PSV ziet voetballen. Ja, ze komen in de problemen tegen Volendam, omdat ze meer dan 38 kansen missen. Ja. Dus ja, het is een beetje gevoel, maar... Maar PSV heeft op zich natuurlijk wel een wat makkelijker programma gehad. En dus de komende weken wordt denk ik wel interessant wanneer ze iets meer tegenstand gaan krijgen. Binnenkort dan ook PSV Ajax. Ze moeten nu dan komend weekend uit naar Sparta. Misschien toch voor het eerst een tegenstander waarbij het misschien wat meer bij elkaar ligt. Maar op dit moment, ja, PSV maakt zeker in thuiswedstrijden echt een... Nee, maar goed, inderdaad. Maar Feyenoord heeft natuurlijk in het begin wat laten liggen. Dus dat is natuurlijk, ja... Het is moeilijk om te zeggen dat Feyenoord sterker lijkt dan PSV, maar... Nou, hoeveel wedstrijden ontstaat er ook altijd weer een beetje een beeld? 12. Dus we moeten echt nog wel even... Theorie van Elsof? Nou, nee, dat is een beetje een theorie die in de voetbalwereld rondhangt, ook bij trainers. Want dan heb je zo'n beetje iedereen uit elk rijtje wel een beetje gehad. Normaal gesproken, als het programma elk jaar een beetje op elkaar lijkt. En de scheidsrechters zeggen altijd tegen elkaar, na een wedstrijd of 7-8 zie je het gebibben altijd een beetje beginnen. En na een wedstrijd of 12 wordt iedereen nerveus, want dan komt er druk op trainers. Dan gaan mensen rare dingen doen, dan worden er over... Dus ja, ik hou me daar... En dat zie je ook vaak, weet je wel. De eerste, je hebt nu natuurlijk al ontslag gehad, maar bij Utrecht. Maar de eerste trainers vliegen er vaak ook zo rond die speelrondes uit. En hij weet het waarschijnlijk beter dan ik. Wanneer is de eerste PSV Feyenoord? Of Feyenoord PSV? Feyenoord, PSV weken, is... Denk ik, 3 weken? Nee, in december. Begin december dat een mooi moment is, denk ik. Je hebt binnenkort Twente Feyenoord heb je vrij snel, eind oktober, denk ik. Ja. En dus zondag Ajax AZ, als je ook nog naar Ajax wil kijken in ploegen die bovenin meedraaien. Dat is gek genoeg dus AZ. En Feyenoord is natuurlijk sterk collectief ook. Hè. Speler die veel opvalt is Giménez, die misschien wel de beste speler van de Eredivisie is. Maar daar moet misschien ook nog iets meer tijd overheen gaan. Wie ook echt opvalt is natuurlijk Minté, die de laatste weken eigenlijk heel erg opvalt. Speler ook met in ieder geval genoeg zelfvertrouwen, weet ook Arne Slot. Vandaag was inderdaad Minté goed. En wij zeiden net tegen hem van... joh, je gaat nu voor het eerst naar de NOS, naar de media. Hij zegt, maak je geen zorgen. Ik was in Denemarken elke week mee op de match. Dus, dat was wel vrij bij de hand. Ja, ik kan erom lachen, natuurlijk, aan de slot. Want het is ook wel grappig. Ken jij hem goed, Minté? Ik heb hem wel veel nu gezien. Ik ken hem persoonlijk niet, want we hebben wel een paar keer geprobeerd om hem aan te vragen voor een interview. Maar Feyenoord was heel voorzichtig met deze jongen, omdat hij... Hij durfde niet. Nou, 1,5 jaar geleden is hij zeg maar uit Afrika richting Denemarken gegaan. Nu is hij dan door een Engelse club gehaald. Door Newcastle. En het is allemaal wel heel snel gegaan. Hij moest aarden in Rotterdam. Hij sprak ook niet zo heel goed Engels. Dus ze hebben hem een beetje in de luwte gehouden. En in de voorbereiding heb ik hem veel zien voetballen. En toen zag je eigenlijk wel gelijk dat hij heel snel en heel rap is. Maar had nog wel wat moeite met het spel hoe Arne Slot wil voetballen. En tussen aanhalingstekens leek hij ook nog zo nu dan wel wat blind. Maar de laatste weken heeft hij echt een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. En als je ziet wat voor doelpunten hij al maakt en met wat voor bravoure hij speelt. En hoe belangrijk hij nu al is voor dit Feyenoord. Ja, is het een schot in de roos. En Feyenoord probeert ook nu al, want ze hebben hem voor 1 jaar gehuurd, te kijken of er mogelijkheden zijn om hem. Het is nog een jonge speler bij Newcastle, nummer 4 in Engeland. Kom je er niet zo heel snel in om misschien wel voor langere periode te gaan huren. Ja, want die bescheidenheid waar Sinclair net over heeft, Sander, die zie je er niet in af als je hem ziet spelen. Nee, precies. En dat is alleen maar allemaal mooi. Dat je zo'n, het is natuurlijk een hele moeilijke situatie voor een jongen ook. Dat je van Newcastle komt, je komt naar Nederland. En ja, in huurperiode is altijd, je bent altijd een beetje een raar gevoel. Je bent niet echt van die club. En ja, je speelt eigenlijk een beetje voor jezelf. Maar ja, goed, wat Arne ook slecht. Het speelt met heel veel zelfvertrouwen. En ja, heel positief allemaal. En het begin is goed en dat is meestal het belangrijkste. Als je in het begin als een spits komt en die scoort de eerste 5 wedstrijden niet meer. Ja, dan is het elke wedstrijd weer die druk. En als je goed gelijk in de eerste wedstrijd al een paar goals maakt, is gelijk de druk weg. En dan, ja, zo speelt hij ook. Hij speelt echt... Echt, dat is een geweldige voetballer. Ik vraag me af in hoeverre de druk is bij hem. Ik bedoel, de eerste spits is duidelijk. De aanvallers liggen redelijk vast. Hij komt toch vaak van de bank? Weet je ja, wat? Zelfvertrouwen is echt het allerbelangrijkste voor een voetballer. Hij heeft een beetje geluk dat Ivanušec nu geblesseerd is. En nu krijgt hij dus en ook in de Champions League ook weer nu de kans. Ja, hij laat zich zien. En... Maar het verwachtingspatroon is natuurlijk niet enorm hoog. Dus dat zal voor zo'n jongen natuurlijk ook lekkerder spelen zijn. En ik denk dat deze trainer... Het helpt ook gewoon dat hij... Deze trainer natuurlijk ook een geweldige trainer is om als jonge speler rustig gebracht te... Maar nu gaat hij en nu gaat Feyenoord met 7 mijlslaarzen door de Eredivisie. Nu spelen ze deze week tegen Atletico Madrid. Is dat... Ja, ze hebben natuurlijk 2 hele succesvolle Europese campagnes gehad de afgelopen 2 jaren. Maar is dit dan het beste team waar ze tegen gaan spelen in die 3 seizoenen? Ja. We hebben natuurlijk wel AS Roma gezien in de finale. Lazio vorig jaar. Waar Feyenoord het heel moeilijk had, met name in die uitwedstrijd. Maar dit is wel van een ander kaliber. Aan de andere kant, ze hebben wel tegen elkaar geoefend. Hè, toen Arne Slot net trainer van Feyenoord was. Dat is gezellig. Heel gezellig gewedstrijd was het. Die Feyenoord toen won. Maar goed, dat was een oefenwedstrijd. En ook gezellig tussen Slot en Simeone. Ja, na afloop. Dus ik ben wel benieuwd naar het weerzien tussen die twee na deze wedstrijd. Nee, maar bij Feyenoord proef je wel dat er mogelijkheden zijn. En laat eerlijk zijn, dit Feyenoord is toch wel moeilijk te kloppen. Ook in de competitie. Ja, Feyenoord toch meer dan een jaar lang. Het wordt natuurlijk nooit deze ploeg wordt nooit ondersteboven gespeeld. Met name omdat die verdediging ook zo goed staat. Maar is het dan ook voor zo'n jongen die nieuw is, is het ook makkelijk om in zo'n elftal te voetballen? Kijk, vroeger had je bij Ajax altijd het Ajax-elftal dat stond. En elke jongen, of die nou bijna 12 was, die kon in een elftal meedoen en die kon gewoon meespelen. Als je nu bij Ajax meedoet, dan ja, elke voetballer die nieuw bij Ajax is, die heeft het moeilijk. Ja, dat is... Dat speelt bij deze jongen. Dat geldt niet alleen voor de voetballers, dat geldt ook voor de bestuurders en de commissarissen en alles. Want de nieuwsberichten rond Ajax en iedereen die daar moet opstappen, die volgt elkaar afgelopen weken ook weer in rap tempo op. We kunnen wel zeggen dat het dit seizoen eigenlijk nog geen moment rustig is geweest in Amsterdam. Men kan hier in Amsterdam het woord crisis amper nog verdragen, maar het is niet anders. Het restant van de klassieker op woensdagmiddag in een leeg stadion. Vlak voor de aftrap maakte Pier Eringa, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zijn vertrek bekend. Groot respect voor hem dat hij in het belang van Ajax die keuze heeft gemaakt. Ik denk dat het goed is omdat de rust terug moet keren op bestuurlijk niveau. Jiménez heeft al positie gekozen. Kelvin Stengs, Paschal, bal blijft liggen. Jiménez, 0-4. Wat vind je van de trainer Maurice Stijn? Ja, vind ik een moeilijke vraag aan. Dat is ook niet aan mij. Ajax is mijn club. Ik zie ook wel dat het in de hand staat. Dus ik heb gezegd, ja, ik wil best in gesprek. En, om welke functie gaat het precies? Nou, dan gaat het om het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen. Supporters van Ajax achter een net in Waalwijk met protestdoeken tegen Jan van Halst en Maurits Hendricks. Was het spel beter dan de voorgaande weken? Nee, bij Ajax moet je ook niet kijken naar het spel. Hun zijn gebaat alleen bij resultaat. Ja, gaan we het maar weer eens het mysterie Ajax proberen te ontrafelen. Van Praag, Michael van Praag, dat hoorden we net, is dus voorgedragen als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Is hij, Sinclair, de geschikte man om weer een beetje rust in Amsterdam te brengen? Nou, het is wel in ieder geval iemand die wel veel aanzien heeft. En natuurlijk in het verleden, het is heel lang geleden, wel bewezen heeft dat hij wel kan besturen. Alleen, ja, op dit moment is het natuurlijk zo moeilijk om de rust weer terug te laten keren met alles wat er gebeurd is, alles wat er nog staat te komen. Met Alex Kroes, die natuurlijk binnenkort voor Ajax natuurlijk liefst zo snel mogelijk, maar pas in maart gaat komen. Ja, je moet nu beleid uitstippelen. Er is rust nodig. Ik begrijp aan de ene kant wel dat ze bij hem aankomen. Alleen is er wel op bestuurlijk niveau natuurlijk weer heel veel veranderd. Maar moet Van Praag ook echt dat beleid gaan uitstippelen? Nee, want nee, hij moet controleren. Hij moet controleren. Alleen ik kan me wel voorstellen dat dit wel een zwaar gewicht is. En ik denk dat Ajax dat wel nodig heeft. Ja. Is dit de supporters pleasen, tevreden houden? Er moest een naam komen die breed gedragen werd. Is dan Van Praag logisch? Ik kan niet heel veel andere namen bedenken. Nee, precies. Dat is denk ik ook door. Ja, er was weinig andere optie, denk ik. Kijk, hier er wordt ook gesproken. Jordi Cruijff misschien, maar ik weet ook niet of die allemaal beschikbaar zijn. Maar op dit moment... niet voor die positie. Zeker niet voor die positie. Raad van Commissarissen. Nee, dat zeker niet. Maar hebben de supporters, hebben die de macht bij Ajax dat dit nu zo gebeurt? Nou, ze hebben in ieder geval, ik bedoel, bij elke grote club Speelt supporters een grote rol. Dat hoef ik Sinclair niet te vertellen. Dat is bij Feyenoord ook zo. En dat gaat soms op manieren die waarvan wij vinden dat het niet hoort. Maar die druk is natuurlijk soms zo enorm. Dat hebben we gezien met... het is natuurlijk geen toeval dat Michelin Tatte zondagavond uitvloog na... Van Ajax Feyenoord. Van Praag was de gast bij Leo Driessen zaterdagochtend in een radioprogramma. Daarin heeft hij alles... Op een vrij duidelijke manier uitgelegd. Dat is gezellig. Er zat Valentijn Driessen bij. Dus er zat ook een conflictje tussen die twee in. Maar hij heeft in ieder geval geprobeerd uit te leggen... op wat voor manier die daar terecht is gekomen. Hoe dat gegaan is. En je moet bijna wiskunde gestudeerd hebben... om te begrijpen hoe al die structuren door elkaar lopen. Maar ik denk dat het voor Ajax wel belangrijk is... dat daar nu dat ze proberen enige stabiliteit terug te krijgen in die organisatie. Het lijkt me wel een hels karwei. Want wat doe je nu als eerste als... voorzitter van de Raad van Commissarissen... die daar in principe zit om beleid te controleren... terwijl er een algemeen directeur zit... waarvan je nu dus weet dat die niet terugkeert... in de Raad van Commissarissen. Die dus eigenlijk... En wat is het eerste dat hij zou moeten doen? Is dat de auto pakken en ook maar rijden? Nee, want een Raad van Commissarissen... Maar daar kan je ook overheen stappen en denken... buiten je functie, is er iemand van statuur nodig om niet over te brengen? Kijk, het is vrij duidelijk. Eenhoorn heeft het duidelijk uitgelegd. Ik hoorde nog dat hij de deur op een kier gezet zou hebben. Nee, de deur is altijd open geweest. Vanaf het moment dat AZ een mail heeft gestuurd naar Ajax... met wat er gevraagd wordt, of eisen worden dan gezegd... of wat AZ graag zou willen zien, daar hebben ze gewoon geen antwoord op gehad. Er is nooit antwoord. Het gaat om Alex Kroes, hè? Er zat een concurrentiebeding. Nou, het is breed uitgemeten inmiddels. Concurrentiebeding is afgetikt uiteindelijk tussen Kroes en AZ zelf op een half jaar. Dus dat is in maart. Maar als Ajax komt en wil praten met AZ over wat AZ wil... en volgens mij heeft Eenhoorn een mail of een brief geschreven... samen met de Raad van Commissarissen van AZ... wat voornamelijk gaat over omgangsvormen... over de manier waarop men met elkaar omgaat. Niet alleen volgens mij Ajax en AZ... maar Eenhoorn wil natuurlijk in de al geruime tijd... dat allemaal gereguleerd hebben. Een soort herenakkoord, toch? Ja, maar het gaat niet alleen om jeugdspelers. Volgens mij gaat het om veel meer dan dat. En, dat clubs iets collegialer met elkaar omgaan? Of? Nou, in Amerika heb je bijvoorbeeld de MLS. Die zijn de baas van het voetbal en van het honkbal. Is de MLB de baas. Dus veel overkoepelender regelen hoe je met elkaar omgaat. En ik denk dat dat hier ook aan ten grondslag ligt. Ik weet niet wat er in de mail staat. Eenhoorn die wilde dat gisteren ook niet prijsgeven bij Eredivisie. Goedemorgen Eredivisie. Die zei het persbericht is vrij duidelijk. Maar daar staat niks in over wat de mail nou gezegd heeft. Maar om jouw vraag te beantwoorden. Als Ajax iets wil, dan moeten ze naar AZ toe en zeggen... we willen praten over wat jullie willen. En dat moeten ze natuurlijk doen. Maar dat integreert me wel. Waarom doen ze dat dan niet? Want dan kan je een beetje kwaad denken. Het enige wat je dan kan bedenken is dat er kennelijk dingen in die mail staan... waarvan zeggen, daar kunnen wij niet... willen wij niet meegaan. Of wie moet er naartoe gaan? In eerste instantie was het Pier Eeringa, waar contact mee was geweest... en die niks meer van zich had laten horen. Ja, dat heeft Eenhoorn gisteren gezegd. Daarom dacht ik, is het misschien wel aan de opvolger van Pier Eeringa. Als ze Alex Kroes snel willen aanstellen, dan is dat de enige optie. Wat zegt het overigens, Sander, dat ze uitkomen bij Michael van Praag, 76 jaar... en Leo van Wijk, 76 jaar. Het is ook een beetje een blik richting het verleden... in plaats van richting de toekomst. Ja, want we hebben net een paar keer over van... die moet het beleid controleren. En, maar die denk ik ook van... wat is het beleid op dit moment eigenlijk bij Ajax? En wie heeft dat beleid? Is het technisch directeur die zomaar alle spelers haalt die hij wil? En dit is niet meer een beleid van vroeger... waar je Ajax spelers, spelstijl, spelers eigen opleiding... en dan extra's erbij halen. Nu is het al... het is gewoon een zootje geweest. Dus wie moet dat nou bewaken? En hoe moet dat anders? En er moet een nieuwe technisch directeur bij. Er moet een nieuwe... Heb jij al namen waar jij kan denken? Nou ja, goed. Kijk, wat ik al eerder zeg. Jordi Cruijff is niet de man van de Raad van Commissarissen. Maar die is wel misschien dan als technisch directeur. Mm-hmm. Een man die daar, denk ik, perfect past. Kende jij die andere kandidaat? Met jouw Liverpool-achtergrond? Ja, wat daarmee gebeurd is eigenlijk... wat daarmee gebeurd is... die wilde zelf niet. Dat is duidelijk. Maar waarschijnlijk omdat er geen beleid was op dat moment. Julian Ward. Ja. Was dat een goede geweest? Of? Dat was zeker een goede geweest. En Michael Edwards die is nu ook al een tijdje weg bij Liverpool. En daar wordt ook nog steeds heel erg positief over gesproken. Dus dat is ook zijn allemaal buitenlanders. Dat wil ik net zeggen. Ja. Is de grootste les niet dat je zeker voor de Nederlandse competitie en bij Ajax... zeker bij zo'n specifieke club als Ajax... dat je daar niet gewoon... hoeft niet per se oud-Ajax-zieden te hebben... maar wel mensen die de Nederlandse competitie... en het beleid hoe Ajax voetbalt. En de jeugdopleiding, hoe belangrijk dat is. Dat je op dat soort speerpunten inzet. Ja, het zou kunnen. Ja, ik las, als ik dan nog even mag, ik las het NRC heeft een reconstructie geschreven over hoe dit allemaal gegaan is. En waar ik dan het meest over verbaasd ben, is dat die Michelin dat is aangesteld, terwijl Ajax zo ongelooflijk had kunnen weten hoe de man werkte. Dat blijkt dan uit die reconstructie. Ze hebben gesproken met mensen van Stuttgart. Ze hebben gesproken met mensen die met hem gewerkt hebben. En ja, ik ben eigenlijk van mijn stoel gevallen dat, zeker als je ziet wat er gevraagd werd bij Ajax, dat er iemand kwam die ook de saamhorigheid een beetje terugbracht naar wat er met Overmars allemaal is gebeurd, die overigens niks documenteerde. Dat is nu met Michelin wel wat beter gegaan. Maar dat een solist is geweest. Toen dacht ik, ja, hoe is dit nou in hemelsnaam? Ik ben echt verbaasd. Ik weet niet, jij hebt hem ook gelezen. We hebben het over het voetbal. Zeker, maar ik voetbal gedaan. Maar ja, hoe kan je nou iemand in de organisatie halen die zo zeker bekend staat als solistisch werkt? Maar is niet het grootste probleem geweest dat er niet een algemeen directeur was die af en toe gewoon even meekeek? Dat heeft hem natuurlijk ook de ruimte gegeven om zo te opereren, toch? Ja, maar als iemand te boek staat als iemand die solistisch werkt en die eigenlijk helemaal niet zo is van het mensen bij elkaar brengen, dan kan je toch echt wel afvragen of dat de juiste persoon is geweest om binnen te halen. Ik denk wel dat Michael van Praag in ieder geval nu wel de beste man is om daar in ieder geval een oogje in zeil te houden. En dan nog even op het veld, want we hebben natuurlijk al uitgebreid gehad over verreweg het belangrijkste van die wedstrijd, over Etienne Vaassen, van waar we schrokken, maar met wie het gelukkig goed gaat. Als je dan naar de wedstrijd zelf kijkt, naar de eerste 84 minuten, was het spel van Ajax al iets beter, Sinclair? Ja, al schrik je nog wel van heel veel momenten. En bijvoorbeeld ook juist met een van de duurste verdedigers, met Schoutalo, hoe hij dan er op bepaalde momenten wel weer uitziet. Ja, aanvallend, daar geloof ik ook wel dit jaar in bij Ajax. Ik denk dat Ajax best wel gewoon een goede aanval heeft. En laten we ook niet vergeten dat toch het inpassen van spelers, dat wat onderschat wordt. Als we bij Feyenoord kijken, vorig jaar, Giménez hebben we het nu allemaal over, speelde vorig jaar het eerste half jaar niet. Wiever speelde het eerste half jaar niet. Nu komen er allemaal spelers die tijd nodig hebben. Alleen ja, terecht, bij Ajax krijg je geen tijd. Maar ik denk, ja, als straks alle puzzelstukjes ineenvallen, dat Ajax best wel een redelijk, en dan kunnen we denk ik heel veel aanwinsten pas echt goed beoordelen. Ja, als ze doorgaan, gebeurt het pas als ze onder de streep staan. Ze hebben wel een fijn programma nu om even lekker met AEK Athene uit, AZ thuis, Utrecht uit, Brighton uit en PSV uit. Is nu wel het moment om flink wat punten te gaan pakken. Ja, toch? En dat wordt natuurlijk gewoon heel lastig. Zeker omdat het nog altijd, ja, je hebt ook altijd het idee dat het nog niet helemaal lekker boter tussen de selectie en ook de trainer. Maurice Stijn met natuurlijk vorige week natuurlijk met de meest verrassende uitspraak van Steven Berghuis. Maar ongetwijfeld al veel over is gegaan. Ja, waar je toch ook het idee hebt dat daar nog wel veel ruis op de lijn is. Ik gok Jan Willem dat dit niet voor het laatst is, dat het in dit sportforum over Ajax gaat. Dat denk ik niet. Ik verheug me erop. Maar inmiddels is het ook 1 over half 11. NPO Radio 1. Het NWS Nieuws met Jeroen van Kamp. Wopke Hoekstra, de kandidaat Eurocommissaris Klimaat, wil werken aan een wereldwijde kerosineheffing, een maritieme heffing en belasting op fossiele brandstoffen. Ook wil hij de CO2-uitstoot van de EU in 2040 met 90% verminderen. Dat zei hij in een hoorzitting voor de Milieucommissie van het Europees Parlement in Straatsburg, waar Hoekstra vanavond zijn kandidatuur verdedigde. Ambassades van verschillende westerse landen betaalden via een beveiligingsbedrijf dat ze inhuurden mee aan de oorlog in Soedan. Dat schrijft de Groene Amsterdammer. Ambassades, ook die van Nederland, huurden beveiligers in die gelieerd zijn aan de paramilitaire RSF, een van de strijdende partijen in de burgeroorlog in het Afrikaanse land. De voormalige directeur van Amerikaanse modeketen Abercrombie & Fitch wordt door 8 mannen beschuldigd van seksuele uitbuiting, dat meldt de BBC. Mike Jeffries en zijn partner zouden tussen 2009 en 2015 seksfeesten gegeven hebben waarvoor jonge mannen geronseld werden. De mannen zeggen tegen de omroep dat ze onder druk zijn gezet om seksuele handelingen te verrichten. Marco Schuitmaker is de grote winnaar van de Buma NL Awards. Zijn hit Engelbewaarder werd uitgeroepen tot meest succesvolle single van het jaar. En hij kreeg ook een award voor de meest succesvolle kroeghit. Langs de lijn en omsteken. Met nog een half uurtje sportforum doen we met Sander Westerveld, oud-doelman, Sinclair Bisschop van ESPN en ook Jeroen Elshoff van de NOS zit bij ons aan tafel. Ja, we hebben het over Feyenoord en Ajax gehad, maar PSV en AZ zijn de nummers 1 en 2 van de Eredivisie in eigen land. Geen vuiltje aan de lucht voor beide ploegen, maar Europees moet er deze week wel succes worden geboekt. Want dat ging niet zo heel erg best in de eerste ronde. PSV verloor namelijk de eerste Champions League-wedstrijd met 4-0 van Arsenal. En AZ speelde een krankzinnig eerste duel in Bosnië-Herzegovina. Kwam er 3-0 voor om vervolgens nog met 4-3 te verliezen van Mostar. Morgen dan speelt PSV de tweede groepswedstrijd tegen Sevilla. En trainer Peter Bos weet dat zijn ploeg dan wat beter voor de dag moet komen. Nou, dat we het in alle geledingen beter moeten doen. Ik vond ons in balbezit wel goed spelen, alleen we zijn niet tot echte kansen gekomen. En verdedigend moeten we dat beter doen. Tegen Volendam zagen we ook dat jullie veel kansen nodig hadden om uiteindelijk te kunnen winnen. 38 schoten zelfs. Er zal ook in de effectiviteit dingen beter moeten waarschijnlijk. Hoe ga je dat doen? We hebben bewaard voor morgen. Als je je kruid verschiet in zo'n wedstrijd, dan is dat ook niet goed. Dus ja, weet je, in het voetbal, dat heb ik zo vaak meegemaakt, dat je vaak heel veel kansen krijgt en het lukt dan niet echt. En soms dan heb je gewoon bijna geen kansen en een halve kans heb je dan genoeg. En dat is voetbal, dat is soms ongrijpbaar. Wat verwacht je eigenlijk van Sofia? En heb je daar ook over gesproken met Luc de Jong? Toch een beetje de insider in jouw ploeg? Nee, natuurlijk. Natuurlijk heb ik het er met hem over gehad. En dat is nog best wel lastig te voorspellen, omdat ze, net als wij, maar meer dan 11 goede spelers hebben. En het hangt er natuurlijk wel vanaf met wie ze gaan spelen. Ook de manier waarop ze dan gaan spelen. Nou goed, dat weten we morgen voor de wedstrijd. Sander, hoe zijn dit soort momenten? Dag voor een Europese wedstrijd, die persconferenties, laatste training in het stadion. Thuiswedstrijd train je vaak niet in het stadion. Maar hoe voelt dat in zo'n spelersgroep? Ja, dat is een beetje zoals een analist eigenlijk zich voelt voor een wedstrijd. Je kunt allemaal zoveel dingen denken en voorspellen. En ook als speler, je kunt wat Bos al zei. De ene wedstrijd heb je 38 kansen en dan scoor je niet. En de andere maar eentje en dan scoor je wel. Soms heb je een dag op de wedstrijd, voor de wedstrijd, en dan gaat het geweldig. En dan denk je van morgen dan lopen we er overheen en dan loopt er voor geen meter. En soms dan heb je een dramatische training, afsluitende training of een warming-up en dan gaat het geweldig. Dus het zijn allemaal een beetje momenten waar je gewoon op vertrouwen moet trainen en heel tactisch gewoon moet zien hoe de tegenstander voetbalt. En wat Bos ook nog een keer zegt, het is wel lastig als je zo'n ploeg zoals Sevilla hebt, die met echt wel heel veel verschillende spelers kunnen spelen. En dan ook op een andere spelstijl. Dus je kunt een elftal heel moeilijk voorbereiden. Dus je moet dan toch een beetje van jezelf uitgaan eigenlijk. Ja, net al gezegd dat ze in de competitie natuurlijk heel erg overtuigen. In die eerste Champions League wedstrijd weggepoetst door Arsenal. Ja. 4-0. Ja. Dat is echt de deksel op de neus krijgen. Dan les je in Europese topvoetbal en effectiviteit. Kan PSV zich herstellen in die Champions League, denk je? Hoe schat jij ze in? Nou ja, ik had voor de wedstrijd 3-0 gezegd voor Arsenal. Dus ik verwachtte eigenlijk wel een beetje zo'n score. Want ja, ik zie het wekelijks gewoon hoe goed Arsenal is. En hoe de Premier League natuurlijk toch een verschil is met de Nederlandse Eredivisie. Maar ja, dus dat was eigenlijk geen schande. En het wordt wel een beetje, tuurlijk zijn ze voorbij gespeeld. Zijn ze weggespeeld? Dat weggespeeld. Was een beetje de discussie. Ja, goed, niet. Heel effectief was Arsenal natuurlijk. En ze kwamen er niet echt aan te pas. Maar hij vond ze aan de bal dan wel in gedeeltes van de wedstrijd goed spelen. En dan, ik weet niet hoeveel gedeeltes van die wedstrijd. Misschien minuten, seconden. Maar ik denk in ieder geval dat dit gewoon een wedstrijd op zich was. En zij moeten gewoon kijken naar die tweede plek. En Arsenal is gewoon echt een stuk beter. Maar dit is wel een beetje 50-50, vind ik. Ik denk dat het heel belangrijk is of Schouten kan spelen. Dat is nog wel wat onzeker. Laten we niet vergeten dat ze 8 maanden geleden tegenover elkaar stonden toen in de Europa League. Hè, toen PSV uiteindelijk uitverloor, maar thuis met 2-0 won. En die selectie van Sevilla, er zijn 4 wijzigingen in die selectie. Zij is nagenoeg hetzelfde gebleven. En je hebt toch het gevoel dat PSV wel sterker is geworden in heel veel posities. Ook misschien met de trainer. Dus ik verwacht dat PSV thuis misschien wel van Sevilla moet kunnen winnen. Wat zou jij doen, Jeroen, als je Peter Bos zou zijn morgen? Ik bedoel, hij staat natuurlijk bekend om zijn aanvallende spel. Dat ging bij Arsenal wat minder goed. Zou je wel behoudender gaan spelen of gewoon uitgaan van eigen kracht? Ik zou iets behoudender gaan spelen en uitgaan van eigen kracht. Oh, kan dat samen? Ja, maar dat is toch een beetje Champions League, denk ik. Maar kijk, je moet ook kijken naar een tegenstander. Dit is ook een hele andere tegenstander. Ze hebben een vrij oude defensie als Ramos speelt. Navas, geweldig nog steeds. 37, Ramos, 37. Goedelje, pikante ontmoeting trouwens met Bos. Want die twee zijn niet de grootste vrienden van elkaar. Ik weet niet of ze elkaar daarna ooit gesproken hebben. Maar in 2016 is Goedelje eigenlijk bij Ajax weggegaan. Omdat dat niet klikte met Peter Bos. Die staat nu centrale verdediger achterin. Vind ik interessant. Ook Campos gaat in Eindhoven spelen. Die iets verderop in Amsterdam mislukt is. Hij scoorde ook in die wedstrijd vorig jaar. Hè, het is een ploeg die als ik de analyses lees, te pakken is toch op snelheid. Ja, dan zou je kunnen zeggen, moet je dan als PSV, wat Sevilla trouwens wel doet, heel ver vooruit druk zetten? Of moet je misschien iets iets terugzakken. En dan met Lozano snel... En dan met de snelheid die tegenstander aanpakken. Dus ik vind dat je naar de tegenstander moet kijken. Daar is Bos heel goed in het analyseren van zijn opponent. En dan doen waar je goed in bent. Maar misschien op een iets andere plek op het veld. Maar nu klink ik net als een trainer. Ik heb echt geen diploma. Ik lees alle analyses. Ik vind het heel interessant. Jij hebt er veel meer verstand van. Jij bent een echte analist. Nee, ik ben keeper. Ja, precies. Dan heb je het beste overzicht, heb ik wel eens gehoord. Dus, en jij zit ook aan al die tafels te praten over wat je... Maar ja, ik vind behoudend vind ik zo'n woord. Verstandig zou ik eerder willen noemen. Maar Sander, want Peter Bos heeft het altijd een beetje aan zijn kont hangen. Hè? Dat het er altijd over gaat van ja, heel goed. Maar moet er niet met weer zekerheden in worden gebouwd? Vind je dat onzin of snap je die discussie wel? Nou ja, ik snap die discussie wel. Alleen hij heeft een spelstijl. En dat was eigenlijk ook gewoon heel mooi om naar te kijken. Bij Dortmund was het geweldig om te zien dat hij dan echt zo flitsend voetbal. Alleen ja, dan gaf hij veel van ruimte weg. Waardoor als je een goede tegenstander tegenkomt. Dan werd het een 4-3 of een 4-4. Of dan verloor hij in de laatste minuut. Dus dat één zo'n wedstrijd tussen toch? 4-0 bij rust. 4-0 voor bij rust. Ja, maar ja, dat soort wedstrijden. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zijn Ajax niet meer heel goed herinner. Maar ze haalden de Europa League finale. Ja, nee, ze speelden heel goed, maar ik weet niet of hij de 5 seconden regel hè, toen de tijd. Dus, maar ja, goed, die gezondheid, die heeft nog steeds Jurgen Klopp ook ingebracht. Dat was een 3 seconden regel zelf met Pepe en Leendes. Dus nee, hij speelt gewoon echt een spelstijl die denk ik het beste bij het elftal past, vindt hij. En ja, als je dan iets, misschien Champions League, wat zekerheden in past. En dan, maar ja, goed, het is een moeilijke wedstrijd. 38 kansen. Ik heb ook Luc de Jong weer gezien. 1 goede voorzet op Luc de Jong en het is een doelpunt. Dus ja, daar heb je 90 minuten de tijd voor. En AZ doen het ook best goed. Staan tweede nu, omdat ze toch tegen Heracles 2 punten lieten liggen afgelopen donderdag. Maar nog niet verloren in de Eredivisie. Nou ja, goed, in Mostar, dat hebben we natuurlijk allemaal gezien. 3-0 voorsprong, 4-3 verloren. Nou, ik niet, ik zet hem uit. allemaal gezien. Ja, ik heb het pas de afloop gezien toen ik weer terugkwam. Dat is terecht. Maar ze hebben 4-3 verloren. Ja, weet je dat? Nu Legia. Wordt dat dan nog ingewikkeld of moet dat lukken voor AZ? Ja, normaal gesproken zou dat moeten lukken. Het is door die nederlaag moeten ze deze echt wel winnen. Ook met een pool met Aston Villa. Maar ja, bij AZ... We hebben afgelopen weekend gezien. De eerste helft was bijvoorbeeld dramatisch. Maar ze winnen wel met 4-0. Maar ja, welk niveau tikken ze aan? En er zijn wel een paar jongens in vorm. Pavlidis die in de competitie in elke wedstrijd scoort. Ja. Ik vond Klaasie erg goed spelen. Ouderwetse Klaasie. Dus ze zullen sterk moeten zijn om eventueel deze wedstrijd te winnen. Maar ze moeten hem ook wel winnen. Willen ze nog echt een rol van betekenis spelen in die pool? Ja, maken jullie je nog zorgen om de fans van Legia bijvoorbeeld, die ook naar Alkmaar komen? Nou, er zijn natuurlijk, alles wat er gebeurd is in de wedstrijd tegen West Ham United, zijn er natuurlijk al, tenminste daar ga ik vanuit, maatregelen getroffen om dat te voorkomen. Want dat is natuurlijk een verschrikkelijk negatieve uitschieter geweest, ja. Dus zorgen maken moet je altijd bij harde kernen uit. Want volgens mij heeft Legia ook een vrij stevige supportersgroep. Maar... Ja, en een band met ADO. Hij is wel een beetje een van de meest beruchte clubs van heel Europa, toch? Legia Warschau. Precies, maar... dat die überhaupt tegenhouden, denk ik altijd. Als ze naar Amsterdam komen, bijvoorbeeld vanuit daar gewoon naar Alkmaar lopen of met eigen vervoer. Het is in de stad natuurlijk ook misgegaan in Alkmaar met West Ham. Ja, dus je mag wel aannemen dat dat nu wel beter in de hand te houden is dan toen. Want anders heb je er geen les uitgetrokken. Dat lijkt me toch sterk. Ja, toch de eerste Europese thuiswedstrijd sinds die halve finales in de Eredivisie won AZ dit weekend wel gewoon weer met de 4-0 van Fortuna. Denk jij, Sander, dat ze lang mee kunnen doen om de titel? Ah, ik denk het wel. Ik moet eerlijk zeggen, die wedstrijd die kwam allemaal weer oude herinnering naar boven bij mij. 3-0 voor. En het was echt. Ik heb ook een keer met Liverpool in een finale gespeeld, in een Europacup finale. Ja, dat maar de goede kans had je. Uiteindelijk wel, ja. Maar dat we met 3-1 in de rust en dat ene kans kreeg Alaves. We wonnen met 4-3 of 5-4 zelfs. Maar dat we met 3-1 in de rust. Ik zag jongens al t-shirtjes aantrekken met teksten erop voor na de wedstrijd. Dat ze dan. die tekst kunnen laten zien. En binnen 5 minuten in de tweede helft stond het 3-3. En ja, toen was het echt billen knijpen. Zouden al onze luisteraars het nog weten welke wedstrijd hij was? Was het de laatste? Alaves. Jordi Cruijff, 4-4 nog. En daarna een eigen goal van Alaves. Maar ja, dat was echt zo'n wedstrijd. De speel je zo goed in de eerste helft. En dan denk ik toch dat het alleen maar niet anders kan dan dat de trainer zegt, jongens, blijf erbij. Maar ja, ik zeg altijd, als analist misschien, dan zit ik een wedstrijd te kijken. Dan is het 2-0 en dan zeg ik van, 3-0 is het klaar. Maar 2-0, dan is het nog, er kan altijd nog eentje. Maar 3-0 met rust, ik denk dat al die spelers dachten van, we speelden zo goed, we waren zo dwingend of zo overtuigend. Ja, dat zijn gewoon echt... Maar het was natuurlijk al een keer eerder bijna voorgekomen bij Bram Bergen. En je hebt toch het idee dat je op een gegeven moment in de ploeg leiders hebt die het kunnen aanvoelen en het kunnen omdraaien. Daar ben ik wel van geschrokken. Ja, nee, daar heb je gelijk. En die heb je dan op dat moment nodig. En dan is het misschien goed dat het in de eerste wedstrijd gebeurt. En dat je dan in ieder geval nog tijd hebt om... AZ mist wel gevoelsmatig. En dat was voor het seizoen ook een slagtanden. Maar in de competitie afgelopen week natuurlijk ook onnodige mors thuis tegen Heracles. Ik vind ze nog wat instabiel. Ja, Liverpool heeft later overigens nog wel eens een keer in de Europa Cup finale gespeeld, volgens mij, waarin een voorsprong werd omgebogen. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. We gaan het hebben over Liverpool, want er was een opmerkelijk incident in Engeland bij de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Liverpool. Anyway, Salah's going to try and run through Van de Ven there, and he's threaded it on for Luis Diaz. And Luis Diaz! Oh, it's not going to count. This is a goal for Liverpool. Liverpool have scored it. Well, maybe. We must be seeing something wrong there, Gary. Ja, Luis Diaz scoort. Goal wordt afgekeurd door de VAR. Terwijl het duidelijk te zien is dat hij niet buitenspel staat. En dat het goed had moeten worden gekeurd. Ik weet niet, wie kan even uitleggen wat er precies gebeurde. Je zegt het al precies verkeerd eigenlijk. Want je zegt dat hij wordt afgekeurd door de VAR. Hij werd afgekeurd officieel, op het veld, inderdaad. Officieel is hij afgekeurd door de grensrechter. Door het buitenspel. En de VAR die heeft het gevoel dat de scheidsrechter denkt dat het een doelpunt is. Dus die doet een check en die zegt van de check is completed. Dus die vonden het een doelpunt. Alleen die scheidsrechter dacht van dan ga ik met mijn vrije bal weer beginnen. En er is een of andere onbenullige reden of regel in Engeland dat als je op het moment dat die wedstrijd weer begint... Dan kunnen we in ieder geval niet meer terugdraaien. Terwijl ik denk van, ik heb ook wel eens wedstrijden gezien dat na een paar minuten die scheidsrechter in één keer doorkrijgt van wacht even, er is iets gebeurd. Dat ze in de kleedkamer al zaten, dat ze terug werden geroepen. Dus dit is gewoon echt ze hebben excuses aangeboden en... De bond en de scheidsrechters worden weer geschorst. Die zijn dit weekend alweer geschorst voor de dag en de maandag. Hij is zelf al de scheidsrechter al met de VAR ook al een keer geschorst voor de wedstrijd van Manchester United met een actie van Onana. Dat hij in de fout ging, dat eigenlijk heel Engeland... Dit was echt gewoon, zag het op televisie, het is 62 centimeter dat het niet buitenspel was. Dit protocol, hè? Ik bedoel... Maar dat doet er dan weer niet zoveel toe. Dat het al was het 3 meter geweest. Als die VAR zegt van jullie hebben gelijk, dan maakt het. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Maar dan had hij gewoon moeten zeggen, nu toch het is buitenspel of niet. Het protocol is hier wel even om toch helemaal gek van te worden. Want ik snap wel, als het spel hervat is, dat je dan. Maar iedereen kan toch begrijpen dat dat hoeft niet eens minutenlang te duren. Hè? Dit had binnen 30 seconden of 20 seconden dit na de hervatting. Gewoon echt een minuut. Na de hervatting had het geregeld kunnen worden van we hebben hier een fout gemaakt. Ja. En dan overtreed je misschien het protocol. Maar dan kan je toch aan iedereen. Heb je minder ophef? Dan kan je toch aan iedereen uit luisteren. Oké, we snappen dat we het protocol overtreden. Maar er is gewoon iets fout gegaan. Dan geef je daarna maar de audio vrij. Dan leg je het maar aan iedereen uit. En als mensen dan gaan zeuren over dat je het protocol overtreedt. Ja, dan moet je eventjes... Maar is dit reden tot actie, tot aanscherpen van protocollen? Of is dit vind een keer een menselijke fout? Ik vind wel dat de regel moet worden aangepast. Want er moet toch, als het daadwerkelijk zichtbaar is dat een doelpunt is, dan moet daar toch nog geroepen kunnen worden van je zit fout, stoppen, gewoon aftrappen, doelpunt. Dat moet er dan uit, maar moet er ook... Ik zat nog te denken van, je zou in je woorden iets kunnen veranderen. Dat je altijd moet zeggen, dat je niet moet zeggen ik ben het met je eens, maar dat je altijd moet zeggen... het is een doelpunt, of het is geen doelpunt. Als je het zoals zo formuleert... het ook even duurde toen de grensrechters met hun communicatie, met de headsets, met de scheidsrechter konden praten, dat je niet mocht roepen geen buitenspel, want dan hoor je alleen buitenspel en dan gaat... Ja. Dan als het woordje geen weg zou vallen door de techniek, dan zou daar verwarring kunnen ontstaan. Ja, je kunt een codewoord doen, je boterhamzakje, je kunt er iets doen. Maar ze hebben ook een horloge bijvoorbeeld. Moet niet zo moeilijk. Een horloge van Goal Line Technology, dat die gaat trillen als het dan kijken ze erop en dan zien ze het doelpunt. Je kunt kunt ook gewoon zeggen als het wel of niet doelpunt is, dat het ding begint te trillen. Je kunt van alles. Maar ja, Liverpool heeft wel aangegeven om te zeggen. Die heeft wel gezegd van we gaan hier niet meer akkoord met de excuses. En we willen gewoon dat er echt gewoon structureel iets gebeurt. Ze hebben vandaag ook net het laatste nieuws was dat ze de audio hebben opgevraagd. Van de audio tussen de scheidsrechter en de VAR. En ze willen echt, nou ja, ik weet niet precies wat er nog mogelijk is. Maar kijk, Alan Shearer zei in ieder geval dat die regels Alan Shearer zei het wel treffend na afloop bij de BBC. Die had het ook allemaal uitgezocht. En die begon ook over hoe lang het allemaal had geduurd. Maar die zei vooral, dit is natuurlijk een enorme knauw in het vertrouwen van het systeem. Waar er zijn natuurlijk altijd wel en dit is niet de eerste keer. Hè? Ik denk dat Engeland het slechtste VAR-systeem heeft van heel Europa. Ik heb daar zoveel fouten gezien. Terwijl het meeste geld is om het allemaal goed te regelen. Dus dat is helemaal een belachelijke constatering. En jij zei net al van ze gaan kijken wat er nog aan gedaan kan worden. Als je je gevoel nu laat spreken. Ik weet de regels in Engeland niet exact. Maar vind je dan dat dit moet leiden tot overspelen of tot nog wat eraan doen? Want nee, als je is onmogelijk, denk ik. Waarom? Nee, dit is, ik denk dat de enige mogelijkheid is dat ze misschien net de communicatie tussen de scheidsrechters gaan aanpassen. De regels gaan aanpassen van wanneer kunnen ze ingrijpen. Dat ze gewoon ten alle tijden kunnen ingrijpen tijdens de wedstrijd. Ook als ze een fout hebben gemaakt. Dat een minuut geleden bijvoorbeeld. Of misschien dat er toch nog op een andere manier ergens naar gekeken is. Maar kijk, dit is geen Hele wedstrijd. Dit is geen interpretatie. Hè? Dus ik bedoel, kijk, als het nou een penalty moment is. Ja, precies. Dan begrijp ik het allemaal wel. Maar dit is gewoon zo duidelijk. En dit zijn dingen. Maar we hebben nu impact omdat het een hele grote wedstrijd is. Het gaat met Liverpool. Maar we hebben het 2 jaar geleden bij PEC Zwolle. Dat pas Nijhuis het verkeerde lijntje trok. Waardoor mede misschien wel PEC Zwolle tegen dit is. Dit is 1 punt. Of dit is miljoenen. Dit is een kampioenschap. Dit is een degradatie. Dat ene punt. Dat kan 2 punten, 3 punten. Dat is zo belangrijk. Dus het is veel te belangrijk gewoon om het zo te laten liggen. En dan moeten dus soms ook de regels niet altijd helemaal heilig zijn. Cody Gakpo scoorde in die wedstrijd tegen Spurs. Die ene goal van Liverpool viel daarbij eigenlijk ook geblesseerd uit. Volg jij hem een beetje in Engeland, Sander? Ik zie elke wedstrijd van Liverpool, ja. En hoe doet hij het wat jou betreft? Nou ja, goed, ik moet eerlijk zeggen dat hij dit jaar wel iets minder is dan vorig jaar. Maar het is gewoon een speler die ja, dat zagen we dus gisteren ook weer gewoon in de 16. En dat zegt Klopp ook altijd. Hij kan echt op de vierkante centimeter kan die draaien en schieten en een doelpunt maken. En dan zag hij nou ook gewoon uit de draaien. Daarvoor had hij eigenlijk al een slechte aanname. En schoot hij met links dat de keeper nog redde. Maar dit was ook weer een typische Cody goal. Ik heb hem in de voorbereiding ook een bal zien aannemen met de rug naar de goal en uit te draaien, hup, in de verre hoek. Hij is heel belangrijk. Hij is iets minder nou als een valse 9, dus een 9 spits die terugzakt en dan kaatst en dan weer diep gaat. Het zegt al genoeg dat gewoon Núñez, de man in vorm, eigenlijk gewoon nog steeds op de bank zit achter hem. Ja. Dus Klopp vindt hem echt heel belangrijk en ja, dat heeft hij nu ook weer laten zien. Wel geblesseerd, Sinclair. En dat betekent dat er echt een probleem is voor Koeman. Want we hebben niet alleen een keepersprobleem, maar ook een spitsenprobleem. Weghorst. Weghorst afgelopen weekend niet gespeeld. Of hij wel of niet mee kan, maar toch ziet hij niet goed uit. Botman geblesseerd. Weliswaar geen basisspeler natuurlijk, maar allemaal spelers die geblesseerd zijn. Voorin is natuurlijk Weghorst. Als Weghorst niet kan, ik heb volgens mij niet helemaal duidelijk nog. Hè. Memphis, Gakpo. Wie gaat er in de spits? Ja, dan zou toch gaan bellen, zoals Brandt. Met de Jong. Je lacht erom omdat hij nu 30 keer is gezet. Dat is vandaag al weer gevraagd. Ja, ik weet dat het vandaag weer... Net over Sevilla gaat, ook met Ramos en Navas. Allemaal 37, Ronaldo. Denk je toch ook, Luc de Jong, kom... Ja. Heb je nodig? Ja, gewoon, ik bedoel, er is maar, nog wel. Maar wat natuurlijk wel interessant is, want volgens mij is vandaag aan hem gevraagd of hij gebeld is. Nee, want Koeman heeft gezegd. Contact met Koeman gehad. Maar het is afgesloten, zei hij. Hij wilde er ook verder niet op ingaan. Het is afgesloten. Hij heeft contact met Koeman wel gehad. Maar het is afgesloten, dus misschien heeft hij dan al ja gezegd. Dus het is afgesloten, dus ik doe het al. Gesloten. Dan wilde hij nog niet lang. Dan vraag ik me af of dat contact is geweest voor de blessures van Gakpo, Weghorst. Nou ja, Memphis was natuurlijk al. Want ja, nou kijk, we hebben er één bij Ajax zien lopen dit weekend waarvan ik denk, ja. Robby, dat lijkt me dan een no-brainer om die erbij in ieder geval erbij te halen. En misschien wel gewoon op te stellen, want wat heb je anders? En jij bent hier bent vandaag presentator, maar hij zit er natuurlijk altijd bovenop. Maar Malen in de spits. Malen heb je ook nog. Nee, maar en dan is je naam Jeroen, ja, kom op. Nee, goed, de namen zijn natuurlijk allemaal wel genoemd, maar het is natuurlijk wel heel zorgelijk. Wat ik met name zorgelijk vind, is dat Memphis natuurlijk echt een heel groot probleem aan het worden is, omdat hij nooit meer fit lijkt te zijn. En dat is natuurlijk wel... Misschien wel de enige spits op dit moment die echt het verschil kan maken. Die echt, op niveau, Maar wat wordt je voorhoede tegen de Fransen? Als dit allemaal geblesseerd is. Nou ja, wat wordt je middenveld? Want Rijn Gravenberg die heeft natuurlijk een stap gemaakt van. Nee, dat vroeg ik me eigenlijk ook af van hoe dat. Want die zie je dus ook die paar keer nu spelen. Ja, die krijgt steeds meer minuten. En ja, daar zijn ze ook heel tevreden over. Die moet zich gewoon aanpassen aan het systeem. Maar het systeem waar hij zich nog aan moet passen, is het alleen het vooruit pressing. Waar we het net al eerder over hadden. Balverlies, hup gelijk vooruit. En dus dat heeft in principe met de Nederlands elftal niet zo heel veel te maken. Dus die is gewoon nou aan het fit worden. En die kan op verschillende posities uit de voeten. En ik denk dat echt gewoon een optie is. Maar die heeft straf, toch? Ja, die heeft nu waarschijnlijk straf. Goed want gesprek, die heeft zich afgemeld bij Jongeren. En jij vertelde overigens net dat je alle wedstrijden ziet van Liverpool. Je komt nu ook net terug van Malta, omdat je daar ook iets gedaan hebt, hè? Ja, nee, dat is wel leuk. Ja, als je ooit bij Liverpool hebt gevoetbald, dan blijft een van de grootste clubs van de wereld. Dus ik werd gevraagd om voor de Malteser Liverpool supportersvereniging die wedstrijd tegen Tottenham te komen kijken met de supportersvereniging. En dat heb ik dit weekend gedaan. Dus je kan je bestemming uitzoeken. Er zit overal wel ergens een fanclub van Liverpool. Ja, precies. Ja, ja, hoeveel mensen zitten daar dan in de Malteser? Nou, dit waren er ongeveer een 100 of 2. En dus dat, ja, dan voor de tijd dan heb je een beetje questions en answers en handtekeningen en foto's. En dan ga je samen die wedstrijd kijken en dan een beetje de discussies. En na de wedstrijd nog eventjes. En voor de rest vakantie eigenlijk daar. Ja, dan wil je over het volgende onderwerp waarschijnlijk niet meepraten. Want als je dan iets naar het oosten gaat vanaf Liverpool, dan kom je in Manchester terecht. En dan gaat het niet zo heel erg lekker met Manchester United. Het Manchester United natuurlijk van Erik ten Hag. Veel blessures, ze staan 10e. En ten Hag staat inmiddels toch wel behoorlijk onder druk, Sinclair. Vorig jaar kon die ijzer met zijn handen breken. En nu gaat het eigenlijk gewoon ronduit slecht. Hoe kijk je daarnaar? Ja, gaat heel erg stroef. Hè? Je had het idee dat hij daar met een plan kwam en dat hij echt daar de tijd kreeg om door te bouwen. En het eerste jaar is natuurlijk goed verlopen, maar dan moet je daar doorpakken. En ja, op dit moment ziet het er niet goed uit. Nu staan ze 10e, afgelopen weekend van Crystal Palace verloren. Hij heeft ruzie met bepaalde spelers. Veel gedoe, Sancho, inderdaad. Die nog altijd niet in de selectie is. We hebben natuurlijk ook het hele gedoe rond Anthony. Ja, gevoelsmatig heb je het idee dat het moment toch steeds dichterbij gaat komen. Dat hij misschien wel de laan uitvliegt daar. Dat ze daar ook geen geduld hebben met wat daar zich nu afspeelt. Want het wordt weer moeilijk. Het doel was natuurlijk om in ieder geval bij de Champions League plekken te komen. En het gat te verkleinen met Manchester City en Liverpool. Maar ja, het gat wordt eigenlijk alleen maar groter. Want Jeroen, alsof het is nooit een trainer echt gelukt. Na Alex Ferguson natuurlijk. Het leek dus Ten Hag, vorig jaar leek hij het wel een beetje op de rails te hebben. Denk je dat hij nog veel tijd gaat krijgen? Is het hem te verwijten wat er nu gebeurt? Nou goed, hij is trainer. Dus ik bedoel, als hij de boel met wat voor keuzes die ook maakt niet aan de praat krijgt, dan is hij daar ook verantwoordelijk voor als hij ervoor kiest. En dat is een goed recht om spelers eruit te gooien of spelers erin te gaan. Dat is zijn manier van werken. Dus dan is hij ook verantwoordelijk voor de resultaten. Maar zeker omdat hij een vinger in de pap had met alle aankopen. Precies, maar kijk, ik zou zeggen, met alles wat er de laatste jaren bij Manchester United is gebeurd, laat je deze trainer natuurlijk voorlopig wel even zitten en probeer nou eens een keer wel door te pakken. En dan verwijs ik toch maar naar Arsenal, waar Arteta ook hele stormen heeft overleefd in de loop der jaren. En nu, dat heeft een tijdje geduurd, maar wel geweldig voetbal speelt vorig seizoen al. Maar daarvoor zijn er ook punten geweest dat er bijna geschreeuwd is om het vertrek van Arteta. En vorig jaar heeft hij ook heel veel, denk ik, gehangen aan Casemiro en aan Rashford die wedstrijden beslisten. En die zijn juist, dat zijn de twee mannen die echt uit vorm zijn. Ik zie niet in dat het heel veel zin heeft om hem op straat te gooien. Nee, dat zeker niet. Ik denk ook niet dat het gebeurt. Goed, dit sportforum is bijna voorbij. De blessuretijd bedraagt nog een kleine 2 minuten. Ja, en we gaan het hebben over het doetje. Want vandaag was er iets met ballen. Die toppers, die merken ieder detail. Dus het is heel slecht voor je pols, je schouder, je elleboog. En je ziet steeds meer van dit soort toch wel behoorlijke blessures op de Tour voorkomen. Ja, dit gaat over tennisballen. Harde ballen, te harige ballen. Eentje die eruit ziet als een grapefruit. Dat brengt ons bij de vraag of bij jullie het materiaal wel eens niet op orde is geweest. Jeroen Elshoff. Ik heb een keer Mark van Bommel moeten interviewen op het veld naar de bekerfinale die won in Duitsland. Dat was fantastische televisie geweest. Waar het niet dat mijn microfoon aan de andere kant van het veld bij de Duitse televisie was. Dus Mark stond klaar, ik stond klaar. Helemaal voor het misschien wel het beste interview wat ik ooit had kunnen maken. Maar het is niet gebeurd, want de microfoon was er niet. Hoe lang gaf Mark van Bommel je? Nou, die zag daarna een hele halve liters bier voorbij komen. Toen was hij snel weg. Sander, geen microfoon waarschijnlijk?